8 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Kuipers en Van Gennep reageren verontwaardigd op een Twitterbericht van Forum voor Democratie Kamerlid Van Houwelingen. Op de foto bij de tweet lijkt het of Kuipers een vlag met een hakenkruis hijst. Ook minister Van Gennep is op de foto te zien. Het is een bewerking van een foto waarop Kuipers een vlag hijst met daarop de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Kuipers noemt de tweet stuitend en een nieuw dieptepunt. De ministers laten weten dat ze zich beraden op verdere stappen. Ridouan Taghi heeft via zijn advocaat 5 brieven vrijgegeven die hij naar Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, stuurde. De Telegraaf schreef vorige week dat er in hun briefwisseling mogelijk versleutelde berichten stonden. Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij wil met het vrijgeven van de brieven duidelijk maken dat ze vooral gaan over hun gedeelde interesse in de islam. In het noorden van Bangladesh is een boot met aan boord tientallen Hindoestaanse pelgrims gekapseist. Zeker 25 mensen zijn omgekomen, meldt de politie. Onder de doden zijn 12 vrouwen en 8 kinderen. Zo'n 20 mensen worden nog vermist. De overvolle boot was op de terugweg van een tocht naar een Hindoetempel. De gelovigen waren daarheen geweest vanwege een jaarlijks Hindoefestival. De Nederlandse film Knor is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie Beste Lange Animatiefilm. Dat heeft de distributeur van de film bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een Nederlandse stop-motion film wordt ingezonden voor een Oscar. Knor ging in juli in première en denkt dit jaar al mee naar onder meer het Gouden Kalf voor Beste Film en Beste Regie. Het weer, het klaart even op, maar vannacht opnieuw regenachtig. Morgenochtend flink wat regen en aan de kust ook een stevige wind. Morgenmiddag is er tussen de buien door ook even wat ruimte voor de zon, maar later opnieuw regen en mogelijk ook onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Vanavond in Pointer. Ouders raken in de knel door schreeuwend personeelstekort in de kinderopvang. Ja, ik heb er echt wel nachten van wakker gelegen van hoe moeten we dit nou gaan regelen. De minister wil maatregelen, maar is dat voldoende? Als je nu al de kinderopvang gratis maakt, dan worden de wachtlijsten alleen nog langer. Pointer, vanavond om 21:50 bij Caro NCRV op NPO 2. Lees de nieuwe roman van Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, een vroege Langs de Lijn. Dat heeft alles te maken natuurlijk met het integrale verslag van de Interland Nederland-België. De laatste in Pool A van de Nations League. En de winnaar plaatst zich voor de Final Four volgend jaar juni. Mocht Nederland nou de groep winnen, en daar zijn we heel dichtbij, dan wordt het toernooi in ons land georganiseerd. Maar voor het zover is, eerst maar kijken wie het moeten gaan doen vanavond. In de arena moeten in ieder geval Jeroen Gruter en Arno Vermeulen doen. Goedenavond. Maar wij zijn natuurlijk vooral benieuwd naar wie het voor Van Gaal moeten gaan doen. Wie staan er op het veld? Zijn er verrassingen? Dat soort vragen. Goedenavond bij de Derby der Lage Landen vanuit Amsterdam, de Johan Cruijff Arena. Ik zal het team van Nederland doornemen. Ik neem maar dat je die van België ook wil hebben, want dat zijn toch ook wel grote namen. Maar dan begin ik even met Nederland, met Pasveer in de goal. Ake, Virgil van Dijk, Jurriën Timber, dezelfde drie als in de wedstrijd die gewonnen werd in Polen. Daley Blind als wingback, dan Martin de Roon op het middenveld. Berghuis is de andere middenvelder en dan Dumfries is weer de rechter wingback. Dan hebben we Davy Klaassen in het elftal. We hebben Bergwijn, we hebben Jansen en hebben we eigenlijk de elf compleet. Kortom, echte verrassingen niet, behalve misschien. Ja, Martin de Roon krijgt een kans nu in de basis op het middenveld. En zijn laatste interland in die basis was op het EK. Toen Nederland op een afschuwelijke manier werd uitgeschakeld door de Tsjechen. En nu de Belgen. Ja, de Belgen. Je moet hier winnen met 3 doelpunten verschil. Willen ze Nederland nog passeren op de ranglijst. En dan doorgaan naar de Final Four van de Nations League. Na die 1-4 in Brussel denk je dat is onmogelijk. Maar ze zijn gebrand op revanche. En dat gaan ze doen met heel veel bekende namen. Om te beginnen met Thibaut Courtois van Real Madrid op doel. Dan een driemansverdediging met Vertonghen en Alderweireld die terugkeren in de Johan Cruijff Arena. En met de jonge Zeno de Bast, 18 jaar pas van Anderlecht, aan de rechterkant van die defensie. Op de flanken de wingbacks. Op rechts Thomas Meunier, op links Timothy Castagne. Dat zijn spelers die ook op hoog niveau spelen bij Borussia Dortmund en Leicester City. Centraal op het middenveld Axel Witsel en verrassend Amadou Onana, 21 jaar. Een sensatie bij Everton dit seizoen. Speelt zijn tweede interland. En dan kanonnen in de voorhoede. In de punt Batshuayi, die op stoom is, maakte weer een treffer afgelopen donderdag tegen Wales. En hij wordt in de rug gesteund door Eden Hazard. Ondanks het feit dat hij bij Real Madrid nauwelijks aan spelen toekomt, is hij gewoon nog aanvoerder van de Rode Duivels. En natuurlijk, ja, ik blijf het een van de beste voetballers ter wereld vinden. Kevin De Bruyne. Hij zou wel eens in ieder geval België op sleeptouw kunnen gaan nemen. En wie weet Nederland nog een hele lastige avond gaan bezorgen. Goed, we gaan het zien. In ieder geval veel tegenstand. Dat is wel duidelijk. Leon Stendler, goedenavond. Goedenavond. Laten we eens even doorborduren voordat we naar de opstelling van Nederland gaan. Even over De Bruyne. Want je hebt even wat statistieken bij je. Het is echt ongelooflijk hoeveel hij betekent voor het Belgisch elftal. Hè? Ja, zeker. Dat zag je in de vorige wedstrijd tegen Wils. Maar ook inderdaad aan zijn statistieken. Het meeste schoten op doel, de meeste passes op de helft van de tegenstander, de meeste voorzetten. Ja, eigenlijk al het creatieve spel moet van hem komen. En hij moet de assists geven, hij moet de doelpunten maken. Het is gewoon een en al Kevin De Bruyne. Ja, dan zou je zeggen, nou, zet een mannetje erop en schakel hem uit. En het hele Belgisch elftal ligt plat. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet, denk ik. Nee, helaas is het ook weer niet zo makkelijk. Je zag natuurlijk wel tegen Polen dat door Lewandowski uit te schakelen, dat wel een hele hoop scheelt. Dus het zou wel in ieder geval een deel van de tactiek kunnen zijn. Alleen, ja, De Bruyne laat zich niet zo makkelijk vatten. Hè. Hij zwerft over het hele veld. Je hebt ongelooflijk veel communicatie nodig om hem goed te kunnen verdedigen met elkaar. Dus één mannetje erop, dat wordt misschien zelfs juist onhandig. Ja, hij wil nog wel eens van rechts naar links binnenkomen, hè? Ja, zeker. Om te schieten. Op wie moeten we dan letten? Wie wordt zijn tegenstander? Ja, dat hangt er dus vanaf uit welke ruimte die komt. Hè? Ja. Tegen Wils zag je dat hij graag achter de rug van de linkercentrale en de linksback eigenlijk weg wilde sneaken. Blind en Ake in dit geval. In dit geval inderdaad Blind en Ake. Dat wordt zeker opletten geblazen. Als we hier de tactische opstelling voor ons zien, dan staat hij eigenlijk wat meer vanaf de andere kant gepositioneerd. Ik weet niet of dat bewust is dat hij tegenover Timber wordt gezet. Maar ik denk dat Timber juist in hele goede doen is. En dat zou ik niet doen als ik De Bruyne was. Maar ja, hij zwerft eigenlijk overal. En hij zoekt op de momenten dat je net even niet oplet, duikt hij in je rug, is hij weg en geeft hij een assist. Ja, het is voetbaltechnisch ook wel mooi om naar te kijken. Dus genieten. Het is een duel om je op te verheugen. Dan de opstelling van Nederland. Dat Klaassen zou gaan spelen, dat had Van Gaal min of meer al aangekondigd. Ja, dus zeker. Dat kan geen verrassing zijn. Zit er voor jou nog een verrassing in? Nou ja, het was natuurlijk de vraag. Wie gaat Frenkie de Jong vervangen? Ja, ik moet zeggen, de keuze is natuurlijk niet heel erg ruim. Als je kijkt puur naar van wie is nou een daadwerkelijke vervanger van Frenkie de Jong? Wie kan zijn taak echt op zich nemen? Eigenlijk is er dan niet één op één een vervanger. Mijn eerste gevoel zou dan zijn Gravenberg. Alleen ja, die was in eerste instantie niet opgeroepen. Die is er nu bijgekomen. Taylor, ja, vind ik ook nog wat te vroeg. Dus hij past het nu aan door De Roon erop te zetten. En eigenlijk zal er dus meer van Berghuis, die daarnaast staat, moeten gaan komen. Van het werk wat Frenkie de Jong eigenlijk normaal gesproken doet. Dus het is een middenveld dat volkomen anders is dan in alle andere wedstrijden. Omdat Frenkie de Jong is gewoon de dirigent van dit middenveld. Die valt weg. Ja. En dat vind ik interessant vandaag, wat er dan gaat gebeuren. Ja, want Berghuis is natuurlijk van nature een aanvallend ingesteld type. Uiteraard, ja. We kennen hem natuurlijk voornamelijk van Feyenoord rechtsbuiten. En kijk hem nu eens gaan als eigenlijk een soort 8-positie die hij nu invult. Het deed hij fantastisch toen hij moest invallen afgelopen interland, toen Koopmeiners uitviel. Dat doet hij echt heel goed. Maar dat is ook in balans met Frenkie de Jong ernaast, zeg maar, of daarachter. Die het spel op de wagen moet brengen. En dat zal Berghuis dus vandaag wat meer moeten gaan doen. En dat, ja, dat vraagt een ander soort spel. Zou het ook nog kunnen zijn dat de Roon op een gegeven ogenblik de enige wordt en dat Berghuis dan doorschuift? Dus dat je een soort punt naar achteren, om het even technisch te zeggen, krijgt? Ja, volgens mij is dat ook inderdaad wel de bedoeling. Maar dat zag je ook al in de tweede helft toen de Roon inviel tegen Polen. En dan zie je dat Nederland heel moeilijk aan het opbouwen is. En dat er dus een Frenkie de Jong wordt gemist. Mm-hmm. Dat Nederland langzaamaan achteruit wordt geduwd. En dat er gelukkig dan nog een moment is dat Nederland de 2-0 kan maken. Maar eigenlijk verlies je een beetje het vertrouwen in de opbouw. Verlies je de rust in de opbouw. Wordt het steeds moeilijker. En heb je iemand ernaast nodig die de creativiteit heeft. Die voorwaarts wil opbouwen. En die, niet zoals de Roon. De Roon is gewoon een, een werker. Ja, harde werken, bal afpakken, inleveren. En eigenlijk is het, het is zo anders. Dus dat vind ik het interessantste vandaag. Van hoe gaat dat nou uitpakken? Ja, is dat de essentie voor jou vanavond wat betreft waar je benieuwd naar bent? Ja, zeker. Omdat gewoon de hele kern eigenlijk eruit is op dat middenveld. En het middenveld was al een vraagstuk natuurlijk. We hebben gehoord dat Van Gaal wilde Gakpo nog zien. Hij wist dat hij Klaassen deze wedstrijd zou willen zien. Dus hij is echt nog dingen aan het uittesten. De ideale vorm leek er te zijn. Alleen, het is toch weer anders nu dat er blessures zijn. Mm-hmm. We hebben Koopmeiners niet meer kunnen zien. Niet meer kunnen testen, zo gezegd. En nu is het eigenlijk door alle blessures in één keer een heel ander middenveld. Maar waar ik inderdaad dus heel benieuwd naar ben. Omdat ik zie wel dat Berghuis en Klaassen enorm goed in elkaar passen in zo'n middenveld. Ja. Maar dat was met Frenkie de Jong de vorige keer. Kijk ik even naar het scherm nu. De shirts die de Belgen aan hebben. Kijk, zou jij die eens kunnen omschrijven? Dit is toch geen pan? Ik weet niet of we contact hebben met die jongens in de arena. Of we daar contact mee mee hebben met Jeroen of Arno. Hebben wij contact met Jeroen of Arno in de arena? Vraag ik even aan de technicus. Ik weet niet of ze op hun plek zitten, maar Ik denk dat die zakdoekjes aan het halen zijn. We hebben contact. Arno, kan jij even beschrijven de shirts die, daar heb ik niet over de hesjes, maar wat eronder zit. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het voor de eerste keer, want ik ben wel in Zeist geweest deze week. Waar er schijnt een pop te zijn met het tenue erop, maar die heb ik niet gezien. Ik zie nu, precies op dit moment, zie ik de Jex uitgaan. En dan zien we een oranje shirt en dan zien we het shirt daarboven. Maar ik zit ver weg en ik heb een monitor met alleen de opstellingen. Het gaat over de shirt van België. Ja. Weet je het zeker? Jazeker. Daar gaat het om. De Mondriaan-shirts. De Mondriaan-shirtjes, ja. Nou, Mondriaan niet hoor. Dat zag er een stuk rustiger uit. Ik denk, maar goed, dan moet je heel diep in de materie zitten. Er was, en die bestaat nog steeds, een band die heet Marillion. Ja, en zeker. Die hadden zo'n harlekijn, de Jester. En die had zo'n soort shirt aan. Allerlei kleuren, heel druk. Je krijgt hoofdpijn van. Maar gelukkig is dat niet het wedstrijdshirt. Nee. Maar we hebben ze toch wel vaker gezien. Bijzondere shirts. En drukke shirts. Het is dan niet in dat opzicht is het ineens heel nieuw. Nee, maar het carnaval shirts hebben we. De shirt van Volendam met de kermis geloof ik onlangs. Ook. Dat lijkt er een beetje op. Ja, deze sprong zo van het scherm af. Ik denk, dat moet ik even vragen. Maar goed, heb ik nu dan de uitleg. Wie weet zit er wel een gedachte achter. Dat kan zomaar dat ze geveild worden voor een goed doel. Of weet ik van wat. Dat kan natuurlijk ook allemaal nog. Ik zag van de week wel hun thuisshirt. Ook met allemaal vlammetjes op de mouwen en op de sokken. Nou, echt gruwelijk lelijk. Ik heb echt Belgian Flames. Nou ja, daar is het dus van. Maar ik dacht wel, dit is wel echt heel, heel, heel erg lelijk. Wat denk jij? Weten we dan na vanavond, het is de laatste wedstrijd voor het WK. Denk jij dat wij na vanavond, durf jij dan een oordeel te vellen over Oranje in de aanloop naar het WK, waar we staan? Nou ja, waar we tot nu toe staan is dat we nog steeds ongeslagen zijn. En Louis van Gaal zei het zelf natuurlijk al. Als je iedere wedstrijd blijft winnen, dan tot aan de finale van het WK, dan word je vanzelf wereldkampioen. Ja, zo natuurlijk. Is het ook. Maar goed, de beste wedstrijden vond ik wel tegen Duitsland, tegen België. Dus echt wel toplanden. In een ander systeem, maar het lijkt dus op veel momenten echt wel te werken. En dan begint dat gevoel toch een beetje te groeien. Want misschien zit er wel een kans in en kunnen we echt van iedereen winnen. Ik denk, kijk, we hebben nog niet de landen zoals Brazilië en Argentinië tegen Nederland gezien. Maar ja, ik begin er wel een beetje in te geloven. Ja. Vorige wedstrijd, je zei al, 4-1 wonnen we van België in België. Als we naar de systemen kijken, dan schreeuwt het weer om een open wedstrijd eigenlijk. Ja, dat vind ik wel. Ja, en Ja, eigenlijk krijg je een beetje hetzelfde tegen hetzelfde. Hè? Dus België, als wij de bal hebben, dan gaat België in een soort 5-2-3 ons vastzetten. Dus dan zou je het 1-op-1 neer kunnen zetten over het hele veld. En dat zag je ook in de vorige wedstrijd. Er waren veel kansen aan beide kanten. In de beginfase had België echt nog wel meer kunnen scoren. Uiteindelijk wordt het een 4-1. Ja, ik hoop dat het vandaag ook weer zo'n open wedstrijd wordt. België zal moeten winnen. En meer dan 3 doelpunten om die bovenste plaats nog te kunnen krijgen. Dus ze zullen ook wel moeten. Ja. En dat is leuk voor vandaag. Ja, overigens heb ik begrepen dat 3-0 niet genoeg is. En dat we tellen vanaf 4-1. Dan wordt het 3 doelpunten verschil. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat jij vindt van wat de bondscoach te vertellen heeft. We kunnen naar hem luisteren. Hij staat bij Jeroen Stekelenburg. Dit is de laatste thuiswedstrijd voor het WK. Het is toch wel een stukje weg. Maar voelt het een beetje als een uitzwaaiwedstrijd? Nou, dat is het niet, vind ik. Ik denk dat België een enorm sterke tegenstander is. En in een uitzwaaiwedstrijd kies je altijd een minder niveau. Ja. Omdat je moet winnen. Ja, dan wil je ook winnen. Wil je euforisch. Nou, dan maar tegen de Belgen toch? Met een euforisch gevoel naar Qatar. Nou, dat is ook de bedoeling. Maar België heeft wel heel veel kwaliteit in de ploeg lopen. Je moest 3 spelers wijzigen uit de basis, want die zitten niet meer in het trainingskamp. Het is ook bij 3 gebleven. Waarom? Waarom deze wijzigingen? Waarom deze wijziging? Volgens mij heb ik op iedere positie 2 spelers. En meestal zijn ze complementair aan elkaar. Maar Koopmeiners en Berghuis zijn nagenoeg dezelfde type speler. Daar kan ik een andere speler voor inzetten, maar dat zou ik dan later willen doen. Onze vriend Frenkie de Jong, ja, daar speelt Martin de Roon, dat is een hele andere voetballer. Maar hij kan wel organiseren en de druk naar voren organiseren. En dat is heel belangrijk vanavond. En de derde wissel is Vincent Jansen voor Memphis Depay. Nou, dat was ook wel tegen Polen zo. Ja. Frenkie de Jong, die er niet bij is, en Martin de Roon zijn plek. Je zegt iets interessants, dat Martin de Roon ook goed kan organiseren. Is dat dan hetgene dat de doorslag gaf? Dat anders zou er misschien logischerwijs een jonge jongen komen te staan op die plek. Is dat de reden dat de Roon er staat? Nou, het is natuurlijk zo dat een jonge jongen op zeg maar de belangrijkste plek in het elftal, want dat is de nummer 6 positie. Dat is nog te veel verantwoordelijkheid op de schouders. Hij kan wel invallen. Ik heb wel rekening gehouden met een invalbeurt. Kenneth Taylor, gaat het over? Dan gaat het over Kenneth Taylor. Ja. Je wisselt ook Gakpo voor Klaassen. Dat kondigde je eigenlijk al voor de wedstrijd in Polen aan, dat Klaassen vandaag zou spelen. Is dat gewoon omdat je die 2 verschillende types op die plek wil zien? Ja, dat is exact de uitleg die ik gegeven heb. Gakpo is spielerisch, technisch, snel, kan iemand uitspelen. Maar Klaassen loopt altijd op het goede moment weg. Zorgt ook nog voor balans op het middenveld. Maar Klaassen scoort ook altijd. Maakt altijd 1-0? Ja, dus vandaag ook, denk ik. Ja, Pasveer staat weer op doel. Waarom is dat? Want je zei gisteren ook een beetje cryptisch. Dat is niet mijn beoogd eerste keeper voor het WK. Maar hij keept wel deze 2 wedstrijden. Nou ja, ik als bondscoach probeer ook de lange termijn te zien. En dan ben je op zoek naar jongere talenten. En niet naar een oudere keeper dan de keepers die we al hadden geselecteerd. Maar ja, hij levert. Dus dan wil ik hem ook 2 wedstrijden zien. Vlekken heeft ook die kans gehad. Sillers heeft die kans gehad. Bijlo heeft die kans gehad. Dus dan kan ik ze vast laten wennen aan het shirt van een Nederlands elftal. Dat is altijd zwaarder als iedereen denkt. Want heb jij de knoop al doorgehakt wie jouw eerste keeper straks in Qatar is? Nee. Nog helemaal niet? Nee. Nee, daarvoor zijn 2 wedstrijden tekort. En ik denk dat je dat bij club ook moet laten zien. Ik heb wel een gevoel, en Frans Hoek ook, want die gaat er uiteindelijk over. Maar het is niet zo dat het al vaststaat. Nee, ik ben wel nieuwsgierig. Maar goed, dat komt later. Waar ben jij nieuwsgierig naar vanavond? Naar hoe dit team het oppakt zonder die 2 steunpilaren? Nou, ik heb daar wel vertrouwen in. Ik hoop dat we minder balverlies leiden. dan tegen Polen. Want tegen Polen speelden we in drie teamfuncties heel erg goed. Alleen bij balbezit vind ik dat we, in ieder geval niet zo onzorgvuldig balverlies moeten leiden. En de balsnelheid kan ook wat hoger. Ja. Dat gevaar van die Belgen voorin, hè? Met name die twee die achter de spitsen staan. Hoe bestrijd je dat als elftal? Dus De Bruyne en Hazard. Met onze beste verdedigers. Timber en Ake. Veel succes. Okay. Ja, interessant gesprek met Jeroen Stekelenburg, Leonne. En ook in de arena Jeroen Grütter en Arno Vermeulen. Even over De Roon. Dat vond ik wel interessant. Dat hij zei, die moet de druk naar voren organiseren. Ja. Dan zou je zeggen dat hij op een zespositie, dat je eigenlijk met de punten achteren speelt. Waar we het net ook al een beetje over hadden. Ja, zeker. Ja, dat beoogt hij ook. Dat zei hij natuurlijk de vorige Interland ook. We hebben het natuurlijk over twee dingen. Je hebt het hoe speel je in balbezit en hoe speel je in balbezit tegenpartij. Waar ik net over had, in balbezit, denk ik dat hij Berghuis naast hem veel meer nodig heeft om tot creativiteit te komen. Want hij is gewoon niet de Frenkie de Jong. Maar in balbezit tegenpartij snap ik dat hij de boel moet gaan aansturen. En moet zorgen dat hoe hoger we hem op het veld veroveren, hoe minder hij verantwoordelijk is voor straks die opbouw wat lager op het veld. Ja, dus wat dat betreft snap ik het wel. Arno Vermeulen, wat hij zei over dat hij jongere keepers ook een kans wilde geven en zo dus uitkwam bij Pasveer. Ja, hij zei dat op een hele leuke manier natuurlijk inderdaad. Ja. Je hebt soms een zoektocht met het oog op de toekomst, zei hij. En dan kom je bij een oudere doelman uit dan die je al hebt. Ja, het gaat soms niet precies zoals je wil. En het woord leveren, want het is één groot leveringsbedrijf geworden, ja. Nederlands elftal. Dat is een superbelangrijk woord. Als je levert, mag je blijven. Pasveer heeft in ieder geval de nul gehouden. Er was wat kritiek van de bondscoach, maar hij heeft geleverd en krijgt hij een tweede kans. Kijk, je kunt veel zeggen van deze bondscoach, maar over het algemeen alles wat hij uitlegt, want hij is een uitlegger, hè, hij is leraar van oorsprong, dat snijdt wel hout. Dat begrijpen wij het allemaal wel. En dan spreekt hij geen Spaans. Dan denk je van, ja, verdorie, misschien had ik het zo niet precies gezien. Maar zoals hij dan vertelt, klopt het wel. Het is trouwens €64,99. Ik heb het nog even opgezocht. Wat? Het shirt? Het shirt, multicolor shirt. Multicolor shirt. maar zit er een gedachte achter? Of dachten ze gewoon, we gaan met een lelijk shirt de warming up? Ik denk dat laatste. Ja, dat wel. Nog even over wat die keuze, hè, voor de keeper Jeroen Grütter. Het is toch zo, hij hoeft nu toch ook niet naar aanleiding van deze wedstrijd zijn keuze te maken. Die andere kandidaten die spelen nog bij een club en die kunnen natuurlijk nog steeds beter worden en zich laten zien. Misschien is het ook een prikkel om dit te zeggen. Kan dat zo zijn? Nee, ik denk niet dat dit een prikkel is, want dat heeft Jasper Cillessen helemaal niet nodig. Want het gaat uiteindelijk tussen Cillessen en Pasveer. Ik kan me niet voorstellen dat Vlekken wordt gezien als eerste keeper. Bijlo natuurlijk helemaal niet, want anders had hij er wel bij gezeten. En datzelfde geldt voor Noppert. Dus het is de keus straks tussen Cillessen en Pasveer. Nou ja, beide hebben nog een aantal wedstrijden te spelen in de competitie. Cillessen heeft het eigenlijk altijd prima gedaan in het Nederlands elftal. Ik kan me eigenlijk niet één of D herinneren. En normaliter, denk ik, is Cillessen gewoon de eerste keeper. Komt bij. Hij heeft natuurlijk die overstap gemaakt naar Nijmegen. Bij NEC krijgt hij meer dan genoeg te doen. Er is geen keeper in de Eredivisie die zoveel reddingen heeft verricht dit seizoen als Jasper Cillessen. Een aantal hele, hele goede wedstrijden gespeeld. Onlangs nog tegen Utrecht, tegen AZ. Bijna niet te kloppen. Dus die wordt gewoon ook lekker warm geschoten voor dat WK. Nee, ik kan me niet voorstellen dat het Pasveer wordt en wel, of dat het Pasveer wordt en niet Cillessen. Maar ja, stel je voor, Pasveer speelt vanavond de wedstrijd van zijn leven en laat het ook bij Ajax nog een keer 2 maanden zien. Dan weet je maar nooit of de bondscoach gaat twijfelen. Ik zei net overigens dat vanaf 4-1 de 3-doelpuntenverschil ging gelden. Maar of is 3-0 nou wel voldoende? Heb ik verkeerd zitten rekenen? Ja, het is voldoende. Ik zal het heel snel even uitleggen. Het gaat in principe om onderling punten, onderling doelsaldo. Als de Belgen winnen, staan ze in punten gelijk. Als ze 3-0 winnen, is het onderling doelsaldo 4-4. Hè. Zoals je begrijpt, 4-1 Nederland gewonnen in Brussel. Dan 3-0 voor België hier in Amsterdam. Dan is dat 4-4. Dan ga je kijken naar het totale doelsaldo in deze groep. Nou, als je weet dat België met 6-1 van Polen heeft gewonnen, dan ben je er al. De Belgen hebben een beter totaal doelsaldo dan wij. Dus voor de helderheid, mocht België onverhoopt met 3-0 hier winnen, dan gaan zij de Final Four organiseren volgend jaar. Heb ik nou begrepen dat de scheidsrechter Taylor heet? Ja. Dat klopt, hè? Ja, klopt? Dat klopt. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat je naar die briljante statistiek toe wil. Heb je dat gehoord vanmiddag? Ja, in langs de lijn. In het kader van de zinloze statistieken vind ik dit een van de mooiste die ik gezien heb. Inderdaad, in de hele geschiedenis van het Nederlands voetbal, van het Nederlands elftal, heeft Bart Vrouws dus uitgezocht. 117 jaar lang kan dit de eerste keer zijn. Let op dat de scheidsrechter Anthony Taylor, dus Taylor, dezelfde achternaam heeft als een van de spelers van het Nederlands elftal. Ik vind het zo mooi. Ik hou er zo van. Jeroen Guter trouwens naast mij, die kennen jullie ook een beetje. Die zei meteen, ga ik toch nog even controleren of dat wel klopt. Oh, dus die is komende week nog een paar dagen onder de pannen om al die 117 jaar door te spitten. Als jullie denken, wat is die stil, is het nu bij 19-8. En Willing, 20 uur 28, over 17 minuten wordt er afgetrapt in de arena. U gaat er niets van missen hier op NPO Radio 1. Vanmiddag was er in aanloop naar dat duel in Zeist een bijzonder moment. 18 ex-internationals werden bijgeschreven op de Wall of Fame die 3 jaar geleden op de KNVB-campus werd onthuld. Door corona maakte de KNVB vandaag een inhaalslag met het bijschrijven van maar liefst 18 namen dus. Niet de minste. Tegelijk werden supporters van Oranje, die meer dan 100 in de lands hebben bijgewoond, ook in het zonnetje gezet. En onze Matthijs Westrater, die was erbij. Het is rond de klok van 3:30 in de Zeiste bossen op de KNVB-campus. En het is gezellig druk hier. Dit nou? Ja, nou, ik kan het beter aan u vragen. Mooi Holland shirt, een rood-wit-blauw broek, oranje schoenen eronder. Wat is de gelegenheid? Nederland-België vanavond. En nu is het ter ere van meer dan 100 interlands werden we uitgenodigd. Ja, u heeft er meer dan 100 bezocht? Ja, dat is zeker. Er komen ook wat grote voetbalnamen. Hè? Het verleden Robin van Persie, Arjen Robben, ik noem er maar een paar. Daar staat u zo maar tussen. Ja, dat zeg jij. Ik weet het niet. Ik verklap nu iets. Ja, je verklapt nu iets, want ik weet dat de oud-internationals komen. Oh, nou, dan ga ik dit gesprek meteen staken. Ik wens u een fijne middag. Dankjewel. Hè. Ja, is goed, dank je. Gaan we naar binnen en dan lopen daar wat namen, zeg. Goedemiddag allemaal. Allemaal ex-internationals. Van 1 tot 104 interlands. Robin van Persie natuurlijk. Allemaal worden ze in het zonnetje gezet. Als iemand kent in het voetbal, of in de rand van het voetbal moet ik eigenlijk zeggen, die een goede, echte, authentieke ode kan uitspreken, dan is dat Peter Heerschop. Nou, dat hopen we dan maar. Wat een dode boel, zeg. Hey, dit is toch geen stadionsfeer? En allemaal krijgen ze een plekje op de Wall of Fame, hier net buiten het gebouw op de campus. Een ronde muur met daarop alle namen van de internationals. Iedereen die ook maar één minuut voor het Nederlands elftal is uitgekomen, vindt hier een plekje op deze muur. Dat je iets kan betekenen in de wereld op een bepaalde manier. Dat is toch mooi dat ik dat al heb kunnen doen op 38-jarige leeftijd. Dus ook bijvoorbeeld Michel Vorm, de oud-keeper. Het is een beetje zoeken, want ja, het is niet heel groot, maar het is superleuk natuurlijk. Dus ja, toch is, bijzonder. Is het bijzonder voor je? Zeker weten, ja. Tuurlijk. Ik bedoel, als je klein jochie uit Nieuwegein, dat je uiteindelijk belandt op een Wall of Fame en dat je interlands en WK's en EK's hebt meegemaakt. Ja, dat is toch een jongensdroom. Voor 5 spelers is er extra aandacht. Waarom? Omdat ze meer dan 50 interlands op hun naam hebben staan. Klaas-Jan Huntelaar, hij is er niet bij. Hij heeft andere verplichtingen. Ibrahim Afellay, die is er wel. En wie er ook is, Nigel de Jong. Kun je jezelf vinden? Ja, ja, ik kan mezelf zeker vinden. Ja, ja. Ik heb hem al gezien, dus... Hoe is dit voor je? Het is een mooie erkenning, het is een mooie bonus, dus ik ben er blij mee. Het is ook mooi om te zien hier dat mijn familie er is, die hier ook aanwezig is. Kan ik me voorstellen, dat moet extra bijzonder zijn voor je. Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb kinderen die 15 en 13 zijn. En die hebben het grootste gedeelte meegemaakt toen ze nog iets jonger waren. Dus dat ze die nu allemaal voorbij zien komen, is ook mooi om te zien wat hun vader gepresteerd heeft. En ja, hopelijk gaan hun ook ooit in mijn voetsporen treden. We zullen zien. En de bondscoach, Louis van Gaal, was hier natuurlijk ook graag bij geweest. Alleen, die zit in Amsterdam en die heeft vandaag een wedstrijd. Daarom hebben we hem even op video. Hallo, internationals. Maar de grootste feestvarkens van vandaag zijn Robin van Persie en Arjen Robben. Zij worden vandaag door de KNVB-directeur Marjan van Leeuwen uitgeroepen tot bondsridder. Arjen Robben, van harte gefeliciteerd. Ben jij iemand die wel weet wat het is om iets te winnen. Hoe is dit dan voor je, zoiets? Want dat is toch iets unieks. Ja, weet je, de prijzen en de dingen die je meemaakt op een veld, dat is het mooiste. Daar weegt niks tegenop. Alleen, ja, dit is gewoon iets heel anders, een hele andere orde. En nee, daarom zeg ik, de waardering die je krijgt, daar moet je alleen altijd heel dankbaar voor zijn, vind ik. Nou is het gestopte leven voor jou natuurlijk nog maar kort, maar toch, tot nu toe, hoe bevalt het? Ja, prima hoor. Ik heb het natuurlijk al ik heb het natuurlijk na mijn periode in München, dat ik eigenlijk dacht dat dat al het definitieve einde was, heb ik al een jaartje pauze gehad. En nee, nu weer. Het is nu alweer meer dan een jaar geleden dat ik dan echt definitief gestopt ben. En, nee, het bevalt me goed. Ik verveel me niet. En wat dat betreft geen zwart gat of iets dergelijks. Nee, het is sowieso deze week toevallig een beetje een thema. Als je kijkt naar Roger Federer, die afgelopen vrijdag gestopt is. Ja, wat zou je hem nou adviseren? Waar moet je zich op voorbereiden? Ik heb hem helemaal niks te adviseren, denk ik. Maar hij heeft volgens mij zelf ook al aangegeven. Ik neem afscheid, maar ook weer niet. Ik blijf me gewoon behouden voor de tenniswereld. En, maar ik moet zeggen, dat zijn ook wel momenten, daar kan ik ook wel van genieten. En als ik daar dan naar zit te kijken, dan krijg ik daar ook echt kippenvel van. Als je zo twee legendes, twee sportgrootheden zo in tranen ziet, dan doet dat wel ook wel iets met mij. Ja, ja, toch wel? Ja, dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Ja, je moet naar buiten. Je komt op de Wall of Fame. Ja, nee, we zullen meelopen. Gaan we het niet op vandaag? Nee, leuk. Ga maar staan en ga maar eens klappen voor deze mannen. Met voeten en handen voor wat je wil. En schreef het uit. I will never surrender. It's a small step for man, but a giant leap for mankind. Ich bin ein Oranje-Spieler. Houdoe en bedankt. Tot ziens. Olé, olé. Nou, terecht applaus. Een mooie bijdrage van Matthijs Westraat om 9:04. Jeroen, welk jaartal ben jij inmiddels met zoeken? 1912 en ik ben nog niks tegengekomen. Nee, ik heb wel nog even gekeken. En ik ben in de 4e klasse C op zondag. Ben ik een verhaal tegengekomen van een scheidsrechter die voor de wedstrijd zei: bij jullie speelt een jongen die heeft dezelfde achternaam als mijn ex.

Ja, als u ons kunt horen, want deze speaker wordt betaald per volume. Elk streepje erbij, €100 erbij. Dus dat is wat lastig om doorheen te komen. Maar het goede nieuws is dat als de wedstrijd begint, dan stopt hij met praten. En dan hoort u ons zeker. Spelers van Oranje, die, hoewel Oranje, de spelers van geel, schuine streep, Oranje, die elkaar nog even omarmen voor deze wedstrijd. Het is echt altijd bijzonder. Nederland-België natuurlijk tegen onze zuidenburen. Tegen de nummer 2 van de FIFA-ranking. Tegen een ploeg die ons eigenlijk een jaar of 10 de baas is geweest. Ze waren beter dan wij. Dat zag je in de toernooien. Dat zag je in de onderlinge wedstrijd. Tot die wedstrijd in Brussel, 3 juni. Nederland won toch wel verrassend met 4-1. En de vraag is, was dat een incident? Of blijkt dat Nederland echt structureel even België misschien wel de komende jaren voorbij is? We gaan het zien. Nederland trouwens, het oudste elftal op het veld. 29 jaar, 134 dagen sinds 30 juni 2004. Dat was de halve finale van het EK tegen Portugal. Dus in dat opzicht staat er voldoende routine op het veld. Ja, dat mag je wel zeggen inderdaad. Maar ik denk dat de leeftijd van onze keeper daar wel een rol in speelt. 38 jaar, bijna 39. Remco Pasveer voor de tweede keer op rij tussen de palen bij Oranje. Dat dus een iets ander uiterlijk heeft gekregen ten opzichte van de wedstrijd tegen Polen. Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ten Koopmeiners geblesseerd. Afgereisd naar Barcelona, respectievelijk Bergamo. Cody Gakpo op de bank. En voor hen de Roon en Berghuis centraal op het middenveld. Klaassen achter de spits en in de punt van de aanval zo dadelijk Vincent Janssen. Die gaat spelen tegen een aantal ploeggenoten. Onder wie natuurlijk Toby Alderweireld. Want beide staan onder contract bij Royal Antwerp. De wedstrijd is onderweg. De aftrap is verricht door België dat helemaal in het wit speelt. En van rechts naar links gaat Nederland dus in het oranje. Een beetje gelig oranje zoals jij net zei. Arno vindt het niet mooi. Ik vind het wel heel aardig. Even wennen. Maar ik kan hier wel aan wennen. Van links naar rechts. De Belgen nog altijd aan de bal. Aan de rechterkant van het veld waar Meunier rustig terugspeelt op die jonge, pas 18-jarige Zeno de Bast. Ja, we waren van de stevige oranje. Je had gelijk met je vergelijking. Met Ivorcus zei volgens mij, dat klopt wel een beetje. Nu is daar in ieder geval geen verschil meer. De Belgen aan de bal. In het, de rode duivels in het wit. Maar we zien ze heel vaak in het wit spelen. Met Hazard, de captain in dit team. Eigenlijk ook wel opvallend dat Kevin De Bruyne toch hun beste speler dat niet is. De paas van De Bruyne wordt onderschept door Van Dijk. Maar de Belgen beginnen echt zeer aanvallend. Eigenlijk logisch. Ze moeten stunten. Althans, dat is een uitgangspunt natuurlijk hier. Dan moeten ze doelpunten maken. Dat ze fel beginnen, dat zou ik in ieder geval wel verwachten in deze wedstrijd. Het is aan Nederland om de eerste kwartier door te komen. En dan langzamerhand misschien de wedstrijd te laten kantelen. Op het moment dat België wel doorheeft dat het niet haalbaar is. Ake nu aan de bal. Een van die 3 centrale verdedigers. Hij is een 29e interland voor Oranje. En ook voor hem ziet het er goed uit op het WK. Want hij lijkt een van de 3 vaste centrale verdedigers. Ja. Ook omdat hij doet het goed. Maar ook omdat hij natuurlijk linksbenig is. Nee, die verdediging die staat vast. Hè. Daar hoeft Van Gaal niet meer aan te sleutelen. Blind aan de linkerkant. Dan die 3-man centraal. Ake, Van Dijk, Timber. En dan op de rechtervleugel. Dat is ook een no-brainer. Denzel Dumfries. Het gaat om de invulling van die tweede centrale middenveldpositie. Naast Frenkie de Jong. Vanuitgaande dat de Jong gewoon fit is om te spelen. Wordt dat misschien Koopmeiners. Vandaag de Roon als bewaker van Kevin De Bruyne. Want zo simpel is het gewoon. Of Berghuis die nu eigenlijk de positie van Frenkie de Jong inneemt aan de linkerkant. Zo is het nu dus bedacht door Louis van Gaal. En dan de schaduwspits, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Vandaag Klaassen, afgelopen donderdag tegen Polen was dat Cody Gakpo die goed speelde. En scoorde na die werkelijk sublieme aanval van Oranje. Paas nu vanuit het hart van de verdediging van Toby Alderweireld. Die bal die gaat over Timothy Kastanje heen. En zodoende mag Nederland een ingooi gaan nemen. Op die plek van het veld was er zojuist het eerste duel waarbij Vincent Janssen was betrokken. Die hield de bal vast, die schermde hem af. Ja, en de tegenstander kwam er met geen mogelijkheid bij. Dat is wel echt een extra wapen hoor. Met Janssen in de punt van de aanval. Die nu afwacht wat Steven Bergwijn gaat doen. Bergwijn geeft hem terug aan Klaassen. Klaassen naar Berghuis. Dan de Roon ziet ruimte bij Ake. Die heeft helemaal niemand. Loopt maar door Ake. En desnoods schiet maar. Deze paas is niet goed. Die is te hard voor Vincent Janssen. Die er in de buurt is. Ook Blind die naar binnen wil snijden van de linkerflank. Kan er niet bij. Dat is heel jammer. Want dan ging het bij de Belgen wel mis in de organisatie. Ake werkelijk niemand in de buurt. Op 10, 15 meter. Ja, dan kun je mooie dingen laten zien. In dit geval laat zijn paas hem qua gevoel een beetje in de steek. Maar dat nemen we hem niet kwalijk als hij straks in de lucht. Want hij is bijvoorbeeld een van de koppers bij het Nederlands elftal. Ondanks dat hij niet heel bijzonder lang is. Een keer daar de Belgen afstopt. Het is een soort plan B, Jeroen. Inderdaad, je krijgt een situatie op een WK met een geweldige spelmaker bij je tegenstander. Wat doe je dan? Nou, Drone is dan dus het alternatief voor Van Gaal die overal over nadenkt. Drone die nu dus vanuit Kevin De Bruyne gaat spelen. Die laat hij wel even los. Ake vangt hem dan op. Gaat de paas naar de rechterkant bij de Belgen die daar doorbreken via Onana. Die goed naar binnen komt en dan de bal klaar ligt. Dat is de kans, zeg. Hazard die schiet hem ontzettend hoog over. Maar het is Berghuis die daar uitglijdt. Waardoor de paas makkelijk gegeven kan worden door die Amadou Onana. 21 jaar, 1,95 meter. Speler van Everton. Gekocht voor maar liefst 35 miljoen euro. En Hazard doet er dan iets totaal verkeerds mee. Schiet hem echt heel hoog over. Daar was veel meer uit te halen. De Belgen met de beste kans in 4 minuten tijd. Nederland moet echt zorgen dat ze zich niet in slaap laten sukkelen. Want ze eenmaal weten dat ze wel een doelpuntje tegen kunnen krijgen. Want voorlopig doet Oranje niet veel. Ja, ik denk niet dat dat het geval is. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Belgen zo furieus van start gaan dat je als team wordt overlopen. En dat is wel een klein beetje het geval. Ik vind het wel riskant hoor. Berghuis naast De Roon op het middenveld. Je ziet nu al die positiewisselingen tussen Hazard en Kevin De Bruyne, waarbij er steeds geprobeerd wordt om over Steven Berghuis heen te gaan. Ze verdedigen natuurlijk niet de sterkste speler bij het Nederlands elftal. Normaal gesproken daar Frenkie de Jong. En wat veel mensen vergeten, die kan ook uitstekend mee verdedigen. Dat mis je nu. Daar voorzet, die wordt weggehaald door Virgil van Dijk. Dan probeert Vincent Janssen de bal onder controle te brengen diep op de eigen helft. Dat kan nu nog een keer gebeuren als Klaassen de bal herovert. Bergwijn wordt afgetroefd door al de wereld. Dus hebben de Belgen nog op de helft van Oranje de bal weer terug. En gaan ze bouwen aan een nieuwe aanval. Die 1-4 in Brussel, ja, die steekt nog altijd. De Belgen willen revanche. Die willen zelfs, ja, die hebben echt snode plannen. Die willen echt proberen om toch nog de Final Four te gaan bereiken. Maar die willen in ieder geval het Nederlands elftal even een lesje leren, want die 4-1, dat zit ze niet lekker. En dan is het nu even wachten op Pasveer, die de bal niet kan pakken. Ja, was wel goed de communicatie met Van Dijk, maar dan stuit die bal uit de handen. Nederland heeft het echt wel lastig in de openings 5 minuten van deze wedstrijd. Als Anthony Taylor nu geen overtreding ziet, Dumfries wordt aangetikt en dan onmiddellijk geel komt. Ja, dit is mijn stokpaardje Arno. Engelse scheidsrechters en ze zijn hun eiland nog niet af. En ze beginnen al te strooien met gele kaarten. Dat doet de beste man nu ook. Klein overtredingje van Kastanje. En hoppa, daar is de eerste gele kaart voor Kastanje, de speler van België. Ik vind het een terechte gele kaart. Het is in eerste instantie natuurlijk een twijfelgevalletje waar hij het voordeel wel aan Oranje geeft. Daarna Kastanje die vol aan het shirt hangt en daarmee die aanval onderbreekt. Voorlopig geen minnetje voor deze scheidsrechter die dat heel goed gezien heeft. Nederland aan de bal aan de linkerkant met Blind. Blind die kan daar niet pasen. De Belgen zitten er gewoon bovenop. Die zijn heel geconcentreerd begonnen. Ik heb ze gezien tegen Wales waar ze de eerste 10 minuten helemaal niet goed waren. Wales het initiatief pakte. Daarna wel de Belgen hoor met veel kansen. 2-0 voorstond. Het werd 2-1. Het werd zelfs nog een beetje penibel. Maar ze pakten die punten wel. Maar nu zijn ze beter aan de wedstrijd begonnen. Met nu Ake. Ake die hem rustig even aan Blind geeft. Die kan je wel om een boodschap sturen. Het is ook een kwestie van, nou ja, laat ik het anders zeggen. Het is ook wel altijd een lastige uitgangspositie. Als je gewoon weet dat je bijvoorbeeld met een gelijkspel het prima doet. Of met een kleine nederlaag zelfs en niet zoveel aan de hand is. Dat is toch anders als je zou moeten winnen. Dus dat Nederland wat te voorzichtig misschien wel begint. Dat is wel begrijpelijk. Je wil geen gekke dingen doen in die eerste minuten in zo'n wedstrijd. Nederland nu met Pasveer. Pasveer naar de rechterkant. De Belgen zetten vast. Van Dijk geeft hem rustig mee aan Timber. Nederland kan daar natuurlijk prima onderuit voetballen. Ook zonder Frenkie de Jong. Klaassen nu nog op eigen helft aan de bal. Nederland verplaatst zich richting de helft van Thibaut Courtois. Dat gebeurt met Berghuis die even kaatst. Tenminste, hij krijgt de bal terug van Bergwijn. Dat is nu opnieuw het geval. Berghuis zoekt nu de diepte, maar die paas is niet goed. Daar kan Vincent Janssen niets mee beginnen. De bal rolt uiteindelijk over de achterlijn. Ja, er ligt wat dat betreft nu een belangrijke taak weggelegd voor Berghuis. Die altijd op die positie naast, nou ja, altijd. Hij heeft nu een paar keer daar gespeeld naast Frenkie de Jong. Maar dan ben je toch een beetje in de luwte. Omdat de Jong zo verschrikkelijk veel van de opbouw voor zijn rekening neemt. Dat Berghuis eigenlijk altijd in een wat verder vooruitgeschoven positie zich bevindt. En ook een beetje in de luwte. En van daaruit mooie dingen kan doen. Nu moet het van hem gaan komen. En ik ben heel benieuwd of dat ook gaat lukken. Voor de speler die eigenlijk altijd vanaf de flank heeft gespeeld. En pas bij Ajax is omgeturnd ook tot middenvelder. Deze aanval van België levert niets op. Bal gaat over de zijlijn. Zodoende kan Nederland in alle rust de ingooi gaan nemen. Dat gebeurt aan de rechterkant van het veld. Dumfries, bal onder de arm. Kijkt even wie biedt zich aan. Dat doet Klaassen. Die eigenlijk weer wat speeltijd krijgt in de Johan Cruijff Arena. Dat gebeurt niet veel, maar de bal gaat naar Jansen. Die kopt hem dan in de richting van Bergwijn, maar die kan de bal niet controleren. Eindigt in de voeten van Kevin de Bruyne. En die zoekt de combinatie met Hazard. Hazard tussen twee spelers van Oranje. Gebeurde niet heel veel, maar gefloten door Anthony Taylor. Vrije trap voor België. Ja, is terecht de vrije trap. Prima, scheidsrechter die Taylor. Zien we nu weer met Witsel. Dit gaan we de hele avond krijgen. Dit gaan we de hele avond krijgen. Grapje maakt. Ja, als je al op de eerste de beste gele kaart van een scheidsrechter meteen dat hele Engeland weer moet afbranden. Dan ben ik wel verplicht om dat te gaan doen. Nu met Alderwereld. Alderwereld aan de bal. Die kan een paas geven. Doet hij ook prima naar de linkerkant. Naar Kastanje. Die kijkt even om zich heen. Moet wel terug. Nederland staat daar goed. De Room blijft hem als een schaduwvolger. Die geeft geen centimeter ruimte naar de Bruyne. Dat betekent dat de Belgen wat anders moeten bedenken. Terug naar het centrum nu achterin met Alderwereld. Alderwereld kan naar rechts naar die De Bast. Het was een verrassing dat hij tegen Wales startte met zijn 18 jaar. Zeno De Bast. Veel kritiek. Ook kritiek in België van trainers die zeiden van ja, het is weer een jochie van Anderlecht van 18. Die mag dan meteen weer in dat Belgisch elftal debuteren. Wat stelt het Anderlecht nou voor? Dat elftal is al een paar jaar niet meer zichzelf. De kritiek in België is zoals we die ook ongeveer in Nederland willen zien bij Ajax. Nu dan een lange bal. Die wordt daar doorgekopt en dan Ake die hem koppend knap controleert. En met de paas meteen naar Berghuis geeft. Die hem dan aan Jansen krijgt. Maar een hele goede sliding van Jan Vertonghen brengt België in balbezit. Er staan veel Nederlanders te wachten op de actie van Meunier. En sterker nog, buitenspel aan de rechterkant van Batshuayi, de spits van de Belgen. Dus mag Nederland een vrije trap gaan nemen op de eigen helft. Zo'n beetje op de punt van het 16 meter gebied aan de linkerkant. Daley Blind neemt hem kort. Speelt hem naar Nathan Ake. Terwijl we een beeld zien op onze monitor van Thierry Henry. Want hij staat langs de lijn vandaag. Niet Roberto Martinez. Die is geschorst naar aanleiding van een rode kaart afgelopen donderdag in de wedstrijd tegen Wales. Nu de paas in de richting van Blind. Die was doorgelopen, maar die kan hem net niet controleren. En dan ziet Meunier van dichtbij hoe de bal over de achterlijn loopt. En zodoende is het een doeltrap voor de Belgen. Maar Henry, die voor de Belgische pers eigenlijk volkomen onzichtbaar is. Slechts één keer heeft hij wat mensen te woord gestaan in een hotelkamer in Londen. Verder nooit echt voor het voetlicht. Ook gisteren niet tijdens de persconferentie. Toen zat Martinez er gewoon. Maar vandaag dus wel langs de zijlijn. Henry, grootheid als voetballer natuurlijk van Frankrijk en Arsenal. Als u voetballiefhebber bent, kijk af en toe nog gewoon eens eventjes een filmpje van die tijd terug. Bergkamp en Henry, zij hadden een lijntje. Het is nog altijd oogverblindend. Dat geldt niet voor deze fase in de wedstrijd. Als België rustig de bal eventjes heen en weer tikt achterin. Witzel geeft hem terug aan Alderwereld. En dan gaat hij naar de zijkant, naar Onana. Die probeert het spel wat te versnellen. Doet dat nu met een wippertje in de richting van Meunier. Ontstaat er een duel met Daley Blind. Meunier weet Onana dan wel weer te bereiken. Korte kaats van De Bruyne. Maar België schiet daar niet heel veel mee op. We zijn weer terug bij Alderwereld in de middencirkel. En die speelt hem zelfs helemaal terug. Thibaut Courtois. Ja, we hebben Edgar Davids als derde trainer bij het Nederlands elftal. Die was wel zichtbaar, maar die moest meetrainen deze week. In een partij, zo vertelde Van Gaal, 11 tegen 11, 22, want hij had er maar 21. En volgens Van Gaal ging dat uitstekend met Davids, die het nog steeds kan. Nu Ake in het oranje dus, naar links naar Daley Blind. Het echte scherpe van de Belgen zoals ze begonnen begint een beetje te luwen. Zo lijkt het toch wel. Nederland krijgt wat meer controle over de wedstrijd. Nu met Van Dijk, die prachtige paas richting Daley Blind. Scheelde maar heel weinig een paar minuten geleden, maar de paas zelf mocht het toch wel zijn. Jansen, kijk, zo moet je hem aanspelen. De eerste twee keer ging dat in de diepte, dat is niet heel handig. Nu gaat het wel beter, gaat die bal naar het centrum. En dan komt hij bij Klaassen. Klaassen kiest voor de paas waar hij ook had kunnen schieten, had ik het idee. En dat doet hij niet, terwijl Dumfries daarvoor werd aangespeeld. Nederland nu wel met de druk. En de Belgen wat meer naar achteren. Weer met Vincent Jansen, die gewoon heel graag af en toe is aan die bal is. Uit die spits komt. Hij kan kaatsen, hij kan zijn lichaam goed gebruiken. Maar het is geen Bergwijn. Je moet er niet gokken op de absolute snelheid van hem. En dat gaat Nederland nu wat beter benutten. Oranje dus aan de bal. De Belgen terug 13 minuten in de Johan Cruijff Arena gespeeld. Met de stand van 0-0. De Roon speelt in op Vincent Jansen op de punt van de Belgische 16. Krijgt hem dan maar eens van de bal. Dat lukt uiteraard niet. Geeft hem nu aan Bergwijn. Berghuis. Aardig geprobeerd. Die paas wordt doorzien door Onana. Maar de bal is weer terug bij Oranje. Dat nu de druk wat kan opvoeren. Dumfries probeert langs twee tegenstanders te komen. Dat mislukt. Wordt de bal weggewerkt door Kastanje. Beetje paniekerig. Eindigt de bal helemaal bij Henri. Mag Nederland gaan ingooien. De Roon laat dat over aan Timber. Timber naar De Roon. De Roon helemaal terug naar Pasveer. Maar dat was dan eindelijk even Oranje. Met flink wat spelers op de helft van België. Hebben we eigenlijk nog nauwelijks gezien in het eerste kwartier. Oké, geeft hem aan Berghuis. Oh, die staat te slapen. Die keek naar voren. Miste daar Batshuayi. Nu De Bruyne. De Bruyne naar Batshuayi. En dat is een echte kans. Eerste schot. En een ja, wat paniekerige redding van Remco Pasveer. Die de bal uit de handen laat vallen. Maar uiteindelijk leidt het niet tot schade, want hij kan hem zelf weer oppakken. En dit is nou precies wat Frenkie de Jong onderscheidt van Steven Berghuis. Berghuis denkt dat hij alle tijd heeft op die positie, maar dat heeft hij niet. Want Batshuayi, zo scherp als een mes, zit er bovenop en geeft hem dan aan De Bruyne, die hem vervolgens weer teruggeeft. Maar dat schot is uiteindelijk te veel in het midden van het doel. Dat was wel de eerste echte kans. Die wordt ingeleid door een fout van Oranje. Kortom, we moeten scherper zijn. Ja, dat moet je in ieder geval niet doen. De tegenstander in het zadel helpen. Die het best wel lastig heeft om op dit moment iets te creëren. Dat is al een tijdje geleden. En dan helpt Berghuis in dit geval. Maar hij is ook gewaarschuwd man. Telt voor twee. En laten we niet net doen alsof het Frenkie de Jong nooit overkomt. Maar niet zo heel vaak. Nu dan Nederland aan de linkerkant in de aanval. Berghuis kan niet anders nu dan terug. Want De Bruyne stond bij hem in de buurt. Nu naar Timber. Timber die alle lof kreeg terecht voor zijn wedstrijd in Polen. Nu de bal van Berghuis die te laag is. Die weer wordt uitverdedigd door De Bast. Maar valt wel voor de voeten van De Roon. Dus er komt de volgende aanval. Bergwijn werd aangespeeld. Maar die bal wordt verlengd. En nu terug via Meunier op Courtois. En die paas van de doelman van België is alweer in bezit van Nederland. Nederland nu toch wel meer aan de bal. En zet langzamerhand België echt een beetje tegen eigen 16 meter aan. Nu laat Nederland hem lopen via Klaassen met een schijnbeweging. Maar er was niemand anders van Oranje die daar bij de bal kon komen. Dus dan was de schijnbeweging wel aardig, maar leverde het niets op. Nu de Belgen achterin, die moeten ook oppassen. Al de wereld, dat ze niet te veel risico nemen. Want ook Jansen staat daar te wachten op een fout in de opbouw. Die komt er trouwens wel, waardoor De Roon nu aan de bal is. De Roon geeft hem naar de rechterkant. Berghuis kan schieten, geeft een paas naar Klaassen. Maar Klaassen heeft er niet goed aan. Dat is jammer. Klaassen controleert die bal waar hij hem eigenlijk moet laten lopen. Dan heeft hij een schietpositie binnen de 16 meter. Goed gegeven door Steven Berghuis. Klaassen, jammer, jammer, jammer. Maar een goede kans voor Oranje. Het is geen buitenspel. Maar hij krijgt de bal net niet mee. Hij laat hem eigenlijk liggen. Waardoor de snelheid eruit is. Nederland houdt er wel een hoekschop aan over. Ja, dit is eigenlijk net zo'n momentje dat je wil hebben als Mr. 1-0 zijnde. Maar misschien dat er een volgend moment komt bij die hoekschop vanaf de rechterkant. Inswinger van Berghuis richting eerste paal. Dan worden weggekoopt door Al de Wereld. Opgevangen door Timber. Timber weer naar Berghuis. Maar dit is onzuiver. En dan kan er rustig worden uitverdedigd door België. Dat gebeurt via Kasteels, de man van de gele kaart. En dan Hazard met een paas over de breedte. Bal lang onderweg. Blind weet er tussen te komen. Maar het is een ingooi voor België. Omdat Blind de bal niet bij een ploeggenoot weet te krijgen. Ingooi snel genomen. Zo ligt het tempo lekker hoog. We zijn een kwartier onderweg in de Johan Cruijff Arena. Nederland 0, België 0. Crosspaas onderscherpt door Vincent Jansen. Goed gedaan, Jansen. Ja, maar een schieten met rechts. En oeh, dat scheelt helemaal niet zoveel. Een meter naar dat schot van, wat zal het zijn, 20 meter afstand. Dat is het impulsieve dat Vincent Jansen heeft. En dat maakt hem tot zo'n fijne spits voor Oranje. Schiet sowieso met scherp de laatste tijd. 6 goals in de laatste 5 wedstrijden bij Antwerp. En dit scheelt helemaal niet zoveel hoor. Want die bal die draait net weg bij de kruising. Terwijl we hier lekker koffie en thee krijgen aangereikt. Hartelijk dank. Dat is altijd prettig natuurlijk. Arno houdt het bij koffie. En we gaan verder met deze wedstrijd. Ja, het is super sympathiek, maar dat hoeft helemaal niet. Want je hebt natuurlijk je eigen thee weer gemaakt. Ik heb je bezig gezien als een soort laborant voor de wedstrijd. Wordt dat klaargemaakt. Een totaal ritueel. Je zou het eens moeten meemaken. Fantastisch. Jeroen Guter die zweert bij zijn eigen gemaakte gezonde thee om de stem goed te houden. Heeft hij ook nodig. Nu Nederland aan de linkerkant, België in balbezit. Dan is het Kastanje. Kastanje legt hem terug. En dan, De Bruyne. Die verslikt zich daar. Ook hij had eigenlijk wel een positie om te schieten. Maar wil dan nog weer de paas geven naar Hazard. Dat is te veel van het goede in dat hoge tempo. En dus is die bal nu over de zijlijn. Het is een wedstrijd die af en toe heel rustig is. En dan ineens wat opvlamt. En dan komen er ook wel wat kansen zoals nu bij de Belgen. Maar die stand is prima. Hoe langer het 0-0 blijft, hoe dichter Nederland bij de Final Four komt. Dat zou dan de tweede keer in 3 versies van die Nations League zijn. En dan kan toch niemand in Nederland zeggen dat het ooit een slecht idee van de UEFA geweest is. Het zijn wel bobo's, maar soms hebben bobo's ook goede ideeën. En dan heeft Nederland toch 2 keer een eindtoernooi. Gaan we 10 miljoen euro kunnen we dan ophalen. Ja? Dat is een serieus bedrag ook voor de KNVB. En bovendien kunnen de mensen in Nederland ook naar die wedstrijden komen kijken. Nu Oranje via Pasveer. Pasveer naar Van Dijk. De Belgen hebben 3 doelpunten nodig. Ze hebben er geen. Hoewel Van Dijk nu wel een hele matige paas geeft. En dus de Belgen notabene 4 Vertongen in balbezit brengt. Vertongen met een voorzet. Dat kan hij ook wel. Maar die komt in de handen van Pasveer. Die goed anticipeert. Die hem in één keer uit de lucht haalt. En hem nu gewoon even bij zich houdt. 18 minuten. Nog steeds 0-0 in een zeker geen echt hoogstaande wedstrijd. Daar is het af en toe van beide kanten wel te slordig voor. Ja, nog eventjes toch over de Nations League. Ik vind dat best wel een prestigieus toernooi hoor. Je moet eerst maar eens eventjes in die hoogste divisie zien te komen. Dan moet je nog bij de Final Four zien te komen. Want je wordt automatisch gekoppeld aan sterke tegenstanders. En dan moet je die beker nog maar eens zien te winnen. Dat gaat in de loop der jaren alleen maar een belangrijkere prijs worden. Een belangrijkere trofee. En als het een beetje mee zit mag Nederland dus in eigen land komende zomer gaan proberen om die beker te gaan winnen. Daar waar het mislukte in Portugal in, wat was het, 2019 denk ik. Hè? Ja, dat, We hebben nu 2 snelle toernooien achter elkaar gehaald. Ja, 19 was dat. Ja, absoluut. Ja, die finale kansloos verloren werd. Maar goed, Nederland stond daar wel. Nu eerst maar eens eventjes deze wedstrijd tegen België overleven. Een vrije trap voor Nederland in de 19e minuut. Gaat komen vanaf de linkerkant. Bal ligt halverwege de helft van de Belgen. Achter de bal staat Steven Bergwijn. Virgil van Dijk is onder meer mee naar voren gekomen. Daar ook Nathan Ake, Anthony Taylor. Wil eventjes zien dat iedereen de handen thuis houdt. Dan komt dan die vrije trap uiteindelijk genomen door Berghuis. De bal leek een beetje richting de tweede paal te draaien. En Courtois is lang, strekt zich en haalt de bal onder de lat vandaan. Was het een poging om de keeper te verrassen of niet? We zullen het nooit weten. Het leek mij meer een afzwaaier. Maar het spel is alweer wat. En zo belangrijk was het allemaal niet. Dus hebben de Belgen de bal in het hart van de defensie. Is het al de wereld die kijkt en die probeert een afspeelpunt te vinden. Veel routine natuurlijk daar achterin. Met 140 interlands Vertongen. Met 122 interlands al de wereld. Ja, de Bast is dan de tweede interland. De dissonant wat dat betreft. Hé, daar zit Berghuizen goed tussen. Troeft de Bruyne af en probeert nu snel op te schakelen. Berghuizen nog altijd. Ontwijkt Hazard. Wordt nauwelijks meegelopen. Door niemand eigenlijk. Zelfs geen ploeggenoot. Alsof iedereen zit te wachten op een fluitje van de scheidsrechter. Dan de paas van Berghuis op Jansen. Maar die laat zich wegzetten door de Bast. Dan hebben de Belgen weer de bal aan de rechterkant. Opvallend dat er niks gebeurt op het moment dat die bal onderschept wordt. Dat deed hij prima. Berghuis was eigenlijk geen enkele beweging. Hij kon niet naar voren. Juist dan in die omschakelsituatie. Dan ligt er meestal ruimte. Vooral Bergwijn zou daar wat mee moeten kunnen doen met zijn snelheid. Dat was niet het geval. Bergwijn, die we ook nog niet al te veel nu aan de bal hebben gezien, maakt bij hem niet altijd uit. Als die aan de bal is, dan is het vaak bijna meteen een doelpunt. Nederland nu met Van Dijk. Van Dijk gaat naar de rechterkant, naar Timber. Timber in een soort respectpositie. Nu kan naar De Roon. De Roon staat wel vrij, maar wordt overgeslagen. Alle ballen gaan naar Berghuis. Van Dijk nu wel met een hele lange bal. Die is te verdedigen door de Belgen. Die wordt teruggekopt daar door De Bast, was dat volgens mij. Ja, inderdaad, die 18-jarige, een van de jonge spelers die dus een kans krijgt. We zien vandaag een beetje de verjonging wel bij de Belgen in vergelijking met de wedstrijd tegen Wales. Als je kijkt naar het elftal met Onana, die natuurlijk ook gewoon echt jong is, 21 jaar. En er zitten nog een paar knapen op de bank bij de Belgen die we echt op het WK misschien ook wel gaan zien. Jongens die allemaal in de Premier League bijvoorbeeld spelen of in Frankrijk op het hoogste niveau. Ook Trossard gaan we misschien al zien in deze wedstrijd. Een interessante aanvaller. Er is wel aanwas bij de Belgen, maar de oudjes doen het nog goed. En die krijgen dus de voorkeur, zoals nu Kevin de Bruyne die aan het jagen is, maar zonder dat hij daar ook maar iets vangt. De bal komt via de doelman, past weer bij Ake. Ake weer naar Berghuis, hij weer naar Ake. Het is even pas op de plaats nu met de combinatie van Nederland aan die linkerkant. De bal gaat makkelijk rond en de Belgen komen eigenlijk niet in de duels meer. Nee, er ontstaat wat meer controle voor Oranje. Dat de bal rustig kan rondspelen. Dit is niet helemaal lekker gedaan. Ake moet koppen. Kopt hem naar Blind. Blind naar De Roon. De Roon naar Berghuis. En zo heeft Nederland de bal weer lekker in het bezit. Zonder dat er een tegenstander in de buurt is. En dat zie je dan toch wel bij België. Dat viel me in die vorige wedstrijd ook al op. Ze kunnen af en toe wel gas geven. Maar af en toe maken Hazard en Batshuayi. En ook De Bruyne en Witsel best wel een oude, vermoeide indruk. Dan hebben ze geen zin meer om achter die bal aan te lopen. Ontstaat er ruimte op het middenveld. En als je als ploeg die ruimte vindt, dan kun je de bal het werk laten doen. En ga je er langzaam maar zeker doorheen lopen. En ik heb het gevoel dat we die fase zijn genaderd. Nu een paas van achteruit van de Belgen, maar die leidt helemaal nergens toe. De bal kan worden opgeraapt door Remco Pasveer. En dan mag Nederland het gaan laten zien. Als Virgil van Dijk de bal aan de voet heeft, En hem rustig meegeeft aan Nathan Aké. Tempo ligt te laag, dat hoort u ook wel aan. Het commentaar begon dus wel snel en feller. Maar langzamerhand is het tempo echt minder dan je gewend bent op het niveau van deze ploegen met Timber. Nu Timber in de voeten van Klaassen. Die wordt daar meteen heel kort gedekt door Vertongen. Het zijn wel oudjes, maar ze zijn nog steeds goed. 35 dus. Jij noemde de Interlandsal en 33. Ja, dat kan ook allemaal nog wel voor een verdediger. Alleen Vermalen is er niet meer bij. Maar die heeft dat ook heel lang volgehouden. Terwijl Dumfries nu hens maakt. Hij klimt in de lucht in het duel met Kastanje. Die speler van Leicester City. Maar de bal komt tegen de hand aan van Denzel Dumfries. Dat betekent dat de Belgen al een vrije trap hebben genomen. En die is nu achterin. Achterin bij Toby Alderweireld. Hij dus van Antwerp. Hazard die niet echt Timber nog getest heeft. Hij neemt de ballen wel aan. Maar je verwacht van een speler als Hazard dat hij een keer explosief vertrekt. Staat hij ook te gebaren. En klimt nu een beetje naar binnen. Naar het midden van het veld om weg te komen bij Timber. Maar die blijft hem gewoon keurig volgen. De Belgen zoeken. Waar zit het gaatje in de verdediging van Nederland? Ze hebben er één gevonden. Die hebben ze niet echt benut. Dat was die kans met Hazard die ruim over het doel schoot. En verder is er eigenlijk niet echt gevaar geweest. Nu weer heel rustig zoekt België de vrije man. Dat is Toby Alderweireld. Maar hoe vaker Alderweireld de bal heeft, hoe beter het voor Nederland is. Ja, Nederland heeft het nu toch ook helemaal zoals het wil hebben. Hè? Timber volgt Hazard over het hele veld. Waar hij ook heen gaat, dan komt hij uit aan de linkerkant. Timber blijft bij hem in de buurt. En De Roon heeft zich ontfermd over De Bruyne. Gewoon heel simpel, koppeltjes, 1-1. Je bent verantwoordelijk voor je eigen man. En zodoende kan Berghuis meer gewoon aan de bal komen zonder dat er een tegenstander in de buurt is. Of Witsel moet doorschuiven of Onana. Maar daar is wel gewoon minder druk op. En op deze manier krijgt Nederland het gewoon lekker in de hand. Moet het alleen nog wat meer naar voren zien te spelen. Nu een paas van achteruit op, wie is dat? Dat is Kastanje. Die wordt in de zone opgewacht door Dumfries. De Bruyne biedt zich aan, maar verliest het duel van De Roon. En dan de paas van Berghuis richting Bergwijn. Maar Courtois is ver uit zijn doel, buiten zijn eigen 16 durft het aan om hem helemaal over de breedte te spelen. Ja, als Bergwijn zijn been niet uitsteekt, dan wordt die bal niet geraakt en kan België opnieuw gaan opbouwen. En doet dat met Vertongen en met Alderweireld. Kortom, het is weer zoeken voor de Belgen. Vertongen aangespeeld. En Vertongen draait zich om, geeft hem terug aan Alderweireld. Nederland heeft positie gekozen. In deze situatie wordt het zelfs een 4-4-2 eigenlijk. Omdat er gewoon serieus wordt uitgestapt door Timber als dat nodig is. Nederland wacht af. België zoekt. Ja, Nederland zelfs met 5 man nu op een rij. Met Dumfries gewoon als rechtsback. Terwijl de Belgen de bal hebben. In balbezit is natuurlijk de situatie anders dan zonder de bal. En zonder de bal staat Nederland gewoon over de hele breedte met voldoende oranje daar. Dus dan komt die bal bij Kastanje. Maar dat is niet de man van de enorme onverwachte acties. Wel Hazard, die kan dat wel. Maar die heeft weer te maken met Timber. En daar heeft hij een kwaai aan ook in deze wedstrijd. Timber, 21 jaar. Mocht nog even niet naar Engeland van de bondscoach. En gelijk heeft hij, want we hebben hem hard nodig op het WK-voetbal. Maar daarna is hij natuurlijk niet meer te houden. Want de hele voetbalwereld zit wel te kijken naar deze jonge centrale verdediger van het Nederlands elftal. Die zo ongelooflijk stoïcijn speelt. Van Dijk zei deze week nog, ja, toen ik 21 jaar was, hallo. Dan had ik nog niets van deze Timber. Het is zo knap wat hij allemaal doet. Jansen nu verliest de bal, maar Klaassen is altijd bereid om te helpen. Klaassen terugleggen, dan komt hij net niet bij Berghuis. Witsel lost dat op. Dat is jammer, dat scheelde een kleine meter. En Droon houdt het balbezit van Nederland. Hij geeft er weer mee aan Jansen. Oranje drukt wel degelijk een beetje na 27 minuten voetbal in deze wedstrijd. Slechte kaats van Bergwijn, anders had er misschien iets moois kunnen ontstaan. Vervolgens een lijf-aan-lijf duel tussen Bergwijn en Onana. Gewonnen door Onana. Omschakeling bij de Belgen, De Bruyne met een goede paas. In de voeten van Kastanje. Kastanje bereikt Batshuayi. Twee mensen naar de bal toe onder wie van Dijk. Dan een klutsituatie waar de Belgen voordeel van hebben. Hazard zet voor en goed gedaan. Remco Pasveer heel rustig opgetreden. Komt naar de bal toe, heeft hem klem vast. En dan is deze aanval er weer uit. En kan Nederland de posities gaan innemen. Dan was het eventjes open aan de linkerkant. Kwam die bal ook voor. Maar voordat er eventueel gekopt kon worden door Kastanje. Die was alweer in de dekking bij AK was daar pas weer om de bal te onderscheppen. Nederland nu weer aan de bal aan de linkerkant met Daley Blind. Blind geeft hem aan Martin De Roon. Ja, die bewaakt dus De Bruyne. Als hij zelf aan de bal komt, hoeft hij eigenlijk nauwelijks op te letten. Want De Bruyne is niet echt een type speler dat de tegenstander afjaagt. Zodoende gaat deze aanval heel rustig door. Is het zelfs Van Dijk die inschuift. En Bergwijn bereikt aan de linkerkant. Bergwijn loopt naar binnen toe. Bergwijn loopt helemaal naar binnen toe. Zo'n combinatie. Berghuis speelt in op Vincent Janssen. Maar dan schiet die bal van de schoen. Dat is jammer. Maar Nederland heeft hem onmiddellijk weer te pakken. Dankzij het goede werk van Steven Berghuis. Die nu de combinatie probeert op te zetten met Klaassen. Maar Klaassen houdt de bal aan de voet. Geeft hem aan Blind. Gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Klaassen op de Roon. Om een korte combinatie. De Belgen volgen zonder te kunnen ingrijpen. De Roon loopt door de hoek in. Daardoor ontstaat er ruimte voor Davy Klaassen. Klaassen nu gezicht naar het doel. Maar wel een meter of 50 van het 16 meter gebied. Geeft hem aan Timber. Timber naar Berghuis. Het is eventjes zoeken en breien. Waar is de ruimte? Waar is de paas? Waar is de beslissende paas? Die zou kunnen komen van Berghuis. Komt nu niet. Geeft hem aan de Roon. En de Roon dan maar even terug naar Van Dijk. En dan beginnen we van vooraf aan. Ja, je mist dan wel iets voor in de creativiteit die er wel is bij Berghuis. Is natuurlijk wat eenzaam. Er zijn wat weinig spelers om hem heen die datzelfde hebben. Dus iedereen kijkt ook naar hem steeds. Van kom jij maar met die beslissende paas. Maar dan denkt hij, ja wacht even. Als ik het steeds doe, dan loop ik ook eens risico dat ik een foutje maak. Nu dan misschien Dumfries met zijn linker op de punt van de 16. Na goed werk van Vincent Janssen. Die vindt de wingback in de 16 meter. Maar dan moet hij heel snel schieten met zijn linkerbeen. Dat maakt het wel lastig en raakt hem wel hard. Maar gaat uiteindelijk wel ver over de goal. Terwijl nu Berghuis zich meldt bij de scheidsrechter. En zegt, ik heb een probleempje, scheidsrechter. En als hij een probleempje heeft, dan hebben wij ook een probleempje. Want dan raken wij ook nog Berghuis kwijt. En dan gaat de laatste creativiteit weg op het middenveld van Oranje. Dan zal toch Telen, denk ik, de invaller worden bij Nelson Oftal. We kijken hier op de monitor mee. Zien daar een aantal internationals. Robin van Persie vandaag geridderd bij de KNVB. Een aantal andere internationals die afscheid genomen hebben. Ibrahim Afellay onder andere met zijn moeder naast hem. Ze zijn er veel spelers in het stadion. Nigel de Jong is er. Arjen Robben vandaag is ook bondsridder geworden. Hij had geen tijd om in het stadion te komen. Volgens mij had andere werkzaamheden. Maar het is klaar, want we gaan wisselen bij Nederland. Ja, zeker. Ja, kijk, dit is natuurlijk het probleem dat zich al aandiende in die wedstrijd tegen Polen. Toen klaagde Berghuis nadat hij in het veld was gekomen als vervanger van Koopmeiners. Al in de rust dat hij last had van een onwillige rug. Heeft het toen nog een behoorlijke tijd volgehouden. De wedstrijd niet voltooid. En het was eigenlijk toch al een beetje de vraag of hij zou kunnen meespelen in deze wedstrijd. Nou, tijdens de training ging het allemaal eigenlijk boven verwachting. Zei hij zelf. Ja, ook omdat hij weet van ja, dan kan ik spelen. Dan kan ik misschien belangrijk zijn. Maar het is nu na een half uur gewoon op. Hij schudt het hoofd, zegt tegen Van Gaal. Nee, het gaat echt niet. Hij is ongelooflijk teleurgesteld. Het is gewoon einde wedstrijd voor Steven Berghuis. En dat betekent dat we gaan doorschakelen naar het volgende plan. Cody Gakpo komt in de ploeg. Klaassen gaat die gaat dan inderdaad achter de spitsen spelen. Ja. En Klaassen neemt die positie van, laten we zeggen, Frenkie de Jong over. Ja. Wat ik opvallend vind. Want ik had toch eigenlijk gedacht dat Kenneth Taylor hier dan de kans zou krijgen. Maar ja, oké. Van Gaal gaat erover. En die heeft daar veel meer voor gestudeerd dan ik. Nou, het is ook weer niet heel raar. Natuurlijk, hij had Telen kunnen brengen. Maar hij legt steeds uit dat hij vindt dat het eigenlijk... het gaat toch nog ergens om. Dat het even te vroeg is. Dan komt hij met een speler die in vorm is. Gakpo hebben we ook gezien. Terwijl nu Timber wordt teruggefloten voor een overtreding op Hazard. En dan kan Gakpo op een ideale plek spelen op de 10. Klaas heeft ook bij Ajax wel vaker gespeeld in die middenveldrol. Zo vreemd is dat ook weer niet voor hem. Maar we zijn wel de echte spelmakers kwijt. De Roon en Klaassen, dat zijn geen middenvelders met een dodelijke paas. Hoewel Drone dat wel kan, maar toch over het algemeen niet zoveel doet. De vrije trap is genomen. De Bruyne krijgt een heel kort tikje. Geeft dan een paas door het centrum. Witzel, als die de die kan hem net met maat 44 verlengen. Maar met de echte puntje van zijn schoen, dus kan hij geen kracht zetten. Daardoor heeft Pasveer hem nu in zijn handen. Als hij daar zijn hele voet achter krijgt, en het is geen buitenspel, zien we ook op deze beelden, dan is het misschien wel een doelpunt. Pasveer staat daar prima. Als een soort magneet trekt hij die ballen naar zich toe. Dat hebben we altijd. De goede keepers, die staan altijd op de goede plek. Hij dus ook. Maar het was wel een kansje voor de Belgen, omdat die bal over de verdediging van Nederland gaat. Ja, Klaassen hier voor de eerste keer aan de bal op zijn nieuwe positie. Ja, ik ben er niet van overtuigd hoor. Klaassen bij Ajax, ook iemand die helemaal niet zo verschrikkelijk veel aan de bal komt. Hij is iemand die in de 16 moet komen en dan op het goede moment op de goede plaats staat en dan vaak scoort. Maar helemaal niet de speler is die echt creëert. Maar wie weet, we gaan het zien in het verloop van deze wedstrijd. Als Nederland aan de bal is aan de rechterkant. Timber even terug naar Van Dijk. Van Dijk naar Pasveer. Pasveer gebaard dat AK wat meer naar links moet. Krijgt de bal nu aangespeeld. AK weer terug naar Pasveer. En dan wordt het toch wel even zoeken bij Oranje. Dat nu een echt totaal andere as heeft dan normaal gesproken. Geen Depay, geen Frenkie de Jong. Nee, dat was natuurlijk al het geval. Maar ook de vervangers zijn nu weg. Klaassen geeft mee aan AK die inschuift. AK heeft betrekkelijk veel tijd. Wil combineren. Dat lukt ook. AK, maar dan schiet de bal van de schoen. Blind moet dan nog in duel zien te komen. Ja, goed gedaan. Om de tegenstander heen. Kan gaan voorgeven. Nee, trekt hem terug op Gakpo. Gakpo wil met een listig tikje de bal aan Bergwijn geven. Maar dat mislukt en dan maakt Bergwijn daarna een overtreding. Maar wel goed dat hij het doet. Is het goed dat hij dat doet inderdaad. Want anders waren de Belgen er vandoor geweest. Nu is die vrije trap kort genomen. Dan mogen de Belgen weer gaan zoeken. En dat doen ze met Toby Alderweireld. Ja, beide teams delen het balbezit tot nu toe. 50%. Aantal corners 1-0 voor Nederland. Schoot op de doel. 2 van de Belgen op de goal. 1 van Nederland. Het is allemaal in evenwicht. Vandaar ook een logische tussenstand van 0-0. Nu Batshuayi weggestuurd. Maar Dumfries. Oh, dan wordt die bal opgepikt. Dat is wel een kans weer. Kastanje die schiet ook weer zo wild over de goal. Die bal valt daar per ongeluk wel door een soort van communicatiestoring bij Nederland. Naar Dumfries een actie voor de voeten van die Kastanje. Ook weer niet omdat zij het goed uitspelen. Maar hij wil hem daar meegeven aan Van Dijk. En de bal springt te ver of zo van zijn borst af. Ik weet niet wat Dumfries hier doet. Ja, met zijn schouder een beetje. Ja, het is toch meer iets hoger misschien nog. Maar in ieder geval doet hij het niet heel handig. En is het te danken aan het feit dat de Belgen wel heel slecht schieten, dat die bal er niet in gaat. Want dit was echt wel een serieuze kans. Nu weer Kevin De Bruyne, Batshuayi in de spits. De Bruyne, dan moet je wel opletten. Die kan er namelijk wel heel goed. Maar Klaassen is attent en haalt die bal uit de voeten van Batshuayi. Schiet hem over de zijlijn. De Belgen mogen nu ingooien. Ze zijn weer even sterker aan het worden in de laatste 11 minuten van de eerste helft. We hebben een tijdje niets van ze vernomen. Maar sinds het vertrek van Berghuis zijn zij de bovenliggende partij. Krijgen ze ook wat mogelijkheden. Maar vooral omdat Nederland dus slordig is. Niet omdat ze het allemaal geweldig uitspelen. Nu dan achterin de bal bij Toby Alderweireld. België in balbezit nog ruim 10 minuten. Ja, Nederland is aan het zoeken. Alderweireld kan meegeven aan Meunier. Dat doet hij met een prachtige paas. Meunier, nee, de bal gaat over de achterlijn. Liet hem nog een keer stuiten. En toen gleed de bal over de achterlijn. Dus kan Nederland in ieder geval even temporiseren. De rust terugbrengen. Hij zou het wel gehaald hebben. Henri, in zijn tijd zeker wel als voetballer. Nu weet ik het niet. Hij ziet er wel heel fit uit trouwens. Dat geldt voor de meeste oud-topvoetballers. Daar hebben we er ook regelmatig een aantal van aan tafel bij Studio Voetbal. Oké, geeft hem aan Pasveer. Pasveer naar Virgil van Dijk. Die heeft een aantal meter ruimte. Speelt hier Timber aan. Timber moet eerst eventjes de bal aannemen. Wil dan iemand wat dichterbij hebben. Dat wordt dan Klaassen. Kan ongehinderd aan de bal komen. Dat is het probleem bij de Belgen dat ik eerder heb beschreven. Daar op het veld wordt er nauwelijks mee verdedigd door spelers als Hazard en De Bruyne. Maar de ruimtes zijn beduidend minder groot op de helft van België. Waar Nederland inmiddels terecht is gekomen met De Roon. Goede combinatie met Gakpo. De Roon naar de rechterkant. En die bereikt hier Timber. Timber naar Klaassen. Het is allemaal kort. Het is allemaal breed. Het is allemaal weinig dreigend. En Timber ziet dan meer wit dan oranje. Speelt hem maar weer terug op Van Dijk. Maar Van Dijk zegt, ga jij nog maar een keer wat verzinnen, Timber. Timber, ja, die verzint dan iets. Maar dat is een trucje dat mislukt. En zodoende kan Witzel overnemen. Witzel naar de rechterkant tot Meunier. Als we dan kijken naar de kansenverhouding, die is duidelijk in het voordeel van België. Stand 0-0 in de 37e minuut in de Johan Cruijff Arena in de derby der Lage Landen. Maar ik ben niet onder de indruk van het niveau van deze wedstrijd. En al helemaal niet onder de indruk van het spel van Nederland. Nou, je ziet gewoon dat de concentratie niet optimaal is. Heel simpel. Timber ook net één man eigenlijk uitgespeeld. Maar dan gaat hij het daarna overdrijven. Iets wat hij normaal niet doet. Nederland neemt het af en toe gewoon echt te makkelijk op. Met Klaassen nu ook weer. Die is die bal kwijt. Onana. Onana die gaat schieten met zijn linkerbeen. Maar dan is het weer Pasveer die op de goede plek staat. En gewoon de bal uit de lucht haalt. Nederland vraagt eigenlijk nu wel om een tegendoelpunt. Zo slordig als het spel is. Zo nonchalant als Nederland speelt. Alleen dit België is niet in staat om daar wat mee te doen. Vandaar dat het nog steeds 0-0 is. Het geldt eigenlijk voor iedereen. Hoor. Het geldt voor de verdedigers. Het geldt voor de middenvelders. En die aanvallers, ja, die staan lang te wachten. Nu dan Jansen. Die hoopt op een vrije trap. Maar die krijgt hij niet met zijn fysiek. Vervolgens ligt zijn tegenstander daar wel op de grond. Dat is die De Bast. En die krijgt dan wel een vrije trap. Jansen zegt, ik begrijp er niks van. Ik werd vastgehouden Maar de scheidsrechter Anthony Taylor is totaal niet onder de indruk. Het is heel even contact. Maar Jansen heeft zelf een fysiek van een oersterke speler. Dus die krijgt dat natuurlijk niet mee. Als je fragiel bent, dan is die kans wat groter. Als je zo geblokt bent als hij, dan is er meer voor nodig om die vrije trap te krijgen. België aan de bal. Als Nederland zo blijft spelen, dan kan het nog lastig worden. Maar dan moeten de Belgen ook nog wel beter gaan spelen. Want die zijn natuurlijk ook nog niet geweldig. Nu de paas wel goed richting Kastanje. Maar dan is Nederland er wel op tijd bij om die brand te blussen. Kan de bal niet terug en gaat hij nu via Timber, die hem tegen diezelfde Kastanje aanschiet, over de zijlijn. De inworp is voor Oranje in een nog steeds moeizame eerste helft. Dat is het woord. Moeizaam. Ja, absoluut. Ja, Nederland hoopt op 0-0 zo dadelijk de kleedkamer te bereiken. Nog een minuutje of 7 in deze eerste helft. Daar zal wel een minuut of 2 bij komen. Blessure van Berghuis. Maar Nederland komt helemaal niet meer aan de bal. En ja, met Klaassen. Dat is ook een speler die zich helemaal niet kan oriënteren op de positie die hij nu inneemt. Want dat is het vaak ook, hè. Oriëntatie. Waar speel je normaal gesproken? Wordt nu een beetje naar voren gestuurd door Martin de Roon. Gakpo die is wat teruggezakt, heeft nu de positie daar rechts op het middenveld ingenomen. Maar zo dadelijk zal het wel weer terugplooien. Gakpo is nog meer aanvaller dan Klaassen eigenlijk. Al de wereld loopt met de bal op. Wordt daar in de zone opgevangen door Gakpo. Besluit daarom maar weer terug te spelen op Courtois. Die nog eigenlijk helemaal niets te doen heeft gehad. Courtois met een paasje op Hazard die de bal op de eigen helft komt ophalen. En dan in de middencirkel wordt opgewacht door Jurriën Timber. Die worden goede vrienden in deze wedstrijd, want die lopen 90 minuten bij elkaar in de buurt. Hazard met het balletje over de breedte weer terug naar Alderwereld. En dan moet Alderwereld het weer beginnen. Korte combinatie met Witzel. Bal weer in de voet van Alderwereld. De Bruyne doet het dan wel goed. Geeft hem aan Witzel. Goed driehoekje dus gecreëerd door de Belgen die uitkomen aan de rechterkant met Hazard. Maar ja, het echte explosieve bij Hazard is in de loop der jaren ook wel vanaf gegaan. Nog altijd de aanvoerder van de Belgen. Dat is opmerkelijk voor een speler die nauwelijks aan de bak komt bij Real Madrid. Maar nog altijd kennelijk een belangrijke rol speelt in de kleedkamer van Roberto Martinez. En nu na een lange combinatie komt België uit aan de linkerkant. Slechte bal van Kastanje. Die probeert Onana te bereiken. Ja, ook de Belgen bakken er eigenlijk relatief heel weinig van. Het is gewoon een zeer teleurstellende eerste helft. Niet alleen moeizaam, ook teleurstellend. Courtois geeft hem mee aan Witzel. Speelt bij Atletico Madrid, dat het weer lastig heeft in Spanje. De competitie tegenvalt. Niet mee kan met de toppers zoals Real en ook wel Barcelona. Het staat daar armoedig achter eigenlijk nu met de bal in de voeten van Alderwereld. Alderwereld speelt hem het middenveld in. Maar Meunier, hij is de wingback aan de rechterkant. Maar die hebben we ook wel eens wat dynamischer gezien in zijn eerste jaren dan nu. Hij houdt het veld breed, zoals dat Kastanje dat aan de andere kant doet. Maar het leidt niet tot heel veel. Waar okay, Witzel, 31, hè? Ja, daarom. En gekomen toen als een komeet werkelijk in een spelstijl die we eigenlijk ook niet goed kenden met die wingbacks. Nu doet bijna iedereen het, zelfs het Nederlands elftal. En wordt er wel meer gevraagd op die positie, lijkt het, dan Meunier bijvoorbeeld kan brengen. Nederland heeft zijn eigen problemen, heeft geen creativiteit. Blind zou dat wel kunnen. Hij heeft de paas, hebben we ook een paar keer wel gezien. Geeft hem aan Bergwijn. Bergwijn naar de Roon, maar dan de Roon met een voorspelbare paas naar Bergwijn. Maar die komt er toch heel ver mee. Bergwijn nu gooit er nog een extra pirouette uit. Maar had hem ook gewoon aan Gakpo kunnen spelen. Dat is toch sneller dan die pirouette. Die was even voor het publiek dan. Gakpo die gaat te schieten als hij de kans krijgt. Komt van de rechterkant. Cody Gakpo kan terug naar Klaassen. Kiest nog voor één station. Verder terug naar Timber. Er zit niet zoveel drang naar voren in. Er zit ook een soort een noodknop op van ja, het hoeft niet per se naar voren. Het mag ook naar achteren en in de breedte. Dat heeft allemaal te maken met de uitgangspositie in deze wedstrijd. Die een gauwsluier over deze eerste helft ook gooit. Gakpo nu nog weer zoeken. Ook, komt ook niet tot een schot aan de voorzet van Blind. Die komt weer tegen een rug. Het is gedoe. 4 minuten nog in de eerste helft. Het is gedoe. Ja, Blind zeg je daar. En ik zit opeens te denken, waarom is hij niet naar het middenveld verplaatst? Er is Malasia ingebracht na het wegvallen van Berghuis. Had ook nog een optie kunnen zijn natuurlijk. Hij ziet hem dus niet als optie. Hij ziet hem niet als optie nu Frenkie de Jong niet is. Hij ziet hem niet als optie als Berghuis. Hij staat dus weer, wat je ook ervan vindt, de bondscoach is daar duidelijk in. Blind is de man die links gaat spelen. Dat met Malasia als stand-in. Punt. Ja, ja, klopt. Ja, inderdaad. Klopt. Nou, Nederland via Klaassen met moeite. Van Dijk bereikt. Van Dijk gaat de bal terug aan Klaassen. Klaassen over de breedte naar de Roon. Door de middencirkel gaat de bal heen. Eindigt in de voeten van Gakpo. Gakpo naar de linkerkant, naar Blind. Hier is wat ruimte om te voetballen. Cody Gakpo versnelt het spel door het inspelen van Bergwijn. Die grijpt naar de enkel. Tuurlijk. Dat zal toch niet waar zijn? Kan ook nog wel. Ja, kunnen we er wel bij hebben. Blijft liggen. Blind krijgt de bal aan de voet. Halverwege de helft van de Belgen. Maar denkt, we gaan eerst eens even kijken hoe het is met Steven Bergwijn. Het is een contactblessure. Vaak is dat eventjes kortstondige pijn. Het leidt niet vaak tot een ernstige blessure. Hier zien we in de herhaling wat er gebeurde. Ja, ja. Ah ja, hij krijgt de noppen. Hij krijgt de noppen van de tegenstander op de hak. Dat doet inderdaad pijn, maar die Achillespees die wordt ontzien. Schoen even uit, eventjes de pijn verbijt en dan kunnen we verder. Maar hier zie ik niets ernstigs. Kijkt wel eventjes zo van, ai, dit was niet leuk. Bijt op de tanden. Maar ik kan me niet voorstellen dat het voor Bergwijn einde wedstrijd is. De bal wordt teruggegeven door de Belgen. Witzel doet dat door hem helemaal terug te spelen naar Remco Pasveer. Dan kan Nederland van voor af aan beginnen. We zitten in de 43e minuut. Stand 0-0 bij Nederland-België. Belgen die kregen een stuk of 2-3 kansen. Hadden kunnen scoren, deden dat niet. Nederland wacht nog altijd. Nou, misschien moeten we die van Dumfries meerekenen. Maar toch, Nederland wacht eigenlijk op de eerste echte kans. Ik denk toch dat Alfred Schreuder wel even schrok bij die blessure. Die is alweer één speler kwijt na deze wedstrijd. Nu Gakpo, balletje binnendoor. Dan Dumfries die het lichaam goed gebruikt waardoor hij nu wel in balbezit is. Maar haalt hij dan de achterlijn? Dat lijkt me iets te lastig. Het is natuurlijk niet een echte rechtsbuiten. Maar dan deponeert hij de bal, zo is het ongeveer, tegen Castagnan. En weet hij dat hij daarmee de kans heeft om er een corner uit te slepen. Doet dat ook. Cody Gakpo gaat die hoekschop nemen. Gaan de spelers op hun positie staan. Ake mee en Van Dijk. Timber blijft achter met zijn snelheid. De Roon aan de rand van de 16, net zoals Blind. Die kunnen nog schieten uit de tweede lijn. En de Roon kan ook mee verdedigen als het nodig is. En kijken of iemand misschien die bal op zijn hoofd kan krijgen. Komt die corner. Eerste paal, niemand. Tweede paal, niemand. Maar wordt die bal ook niet goed weggelegd. Is het de Roon. En dan blijft die bal naar liggen. Vincent Jansen kan wel draaien, niet schieten. En dan raakt hij de bal totaal verkeerd. Komt hij meters van de goal over de achterlijn. Ja, dat ziet er een beetje onhandig uit. Geblokt? Onhandig, zeg ik. Ja, kijk, het is een echte spits, hè. Een echte spits leeft voor doelpunten. En die bal die stuitte net een beetje tussen de benen na dat schot van de Roon. Of wat daarvoor door moest gaan. En dan gaat hij hem proberen vrij te maken. Ontstaat er een hele moeilijke hoek. Gaat hij toch proberen. En dan was er geen houden aan. Maar Nederland nu met misschien nog een kans. Als Bergwijn 16 meter gebied ingaat. Aan de rechterkant Bergwijn. Oh, wat een ruimte voor Gakpo. Wat controleert hij hem slecht. En waarom loopt Bergwijn zo lang door? Ake is geblesseerd. Nu kan Nederland wachten. Valt mee, denk ik. Maar hij is wel geblesseerd. Ja, hij loopt inderdaad heel moeilijk. Ook spierblessure zo te zien. Nou, dat gaat dan allemaal lekker, zeg. Hier in de laatste minuut van deze eerste helft. Als Onana de bal probeert vrij te maken, gaat hij om de tegenstander heen. Timber weet hij niet te pakken te krijgen. Dan is hier Eden Hazard. Hazard wordt opgehouden door Klaassen, niet meer dan dat. Paas aan de rechterkant, krijgen er 2 minuten bij. Oh, wat snakt Nederland naar de rust. En met name Nathan Ake, die nog wel staat. En die nu de bal zelfs moet, en dat doet hij ook, moet weghalen. Maar loopt weer te hinken. Ja, die gaan we ook niet terugzien in de tweede helft. Dat lijkt me wel duidelijk. De Bruyne speelt de bal kort in op Meunier. Dan staat een combinatie met Hazard. Maar Hazard wordt voortdurend op de huid gezeten door Timber. Timber weet Hazard terug te dringen. Die levert in bij Witzel. Witzel weer helemaal achter naar Alderwereld. Alderwereld op De Bast. En De Bast nog eens naar Alderwereld. De Belgen proberen het nog met één geslaagde aanval om een kans te creëren, om misschien een doelpunt te maken. Nederland dus even aangeschoten wild. De Bruyne kijkt nog eens naar zijn ploeggenoot bij Manchester City, Nathan Ake, en heeft genoeg gezien. Ake is aangeschoten wild en dat is de plek waar België wil aanvallen. Dat gebeurt nu ook met Onana. Onana terug naar de Bruyne. De Bruyne naar de rechterkant. Op Witzel. Witzel met de bal onder de voet. Weet toch ook niet onder druk van Gakpo een ploeggenoot voor zich te bereiken. Dus moet het weer helemaal terug naar achter. Voor waarschijnlijk de laatste aanval van deze eerste helft. Castagne komt naar binnen, kopt die bal door. En dan is het buitenspel volgens mij. Maar goed, er komt nog een schot van Jan Vertonghen. Maar inderdaad, nu de vlag omhoog. Bovendien, Pasveer pareerde weer. Heeft zijn doel nog steeds schoongehouden. Zou wat zijn als je de eerste twee interlands als keeper met 2 keer de 0 van het veld gaat. Geeft het toch een uitstekend gevoel als je naar het WK gaat. En de kans is voor hem natuurlijk uitermate groot dat het gaat gebeuren. Het schot is van Vertonghen in buitenspelpositie. De tijd zit er bijna op. Dan is het een eerste helft die we heel snel gaan vergeten. En dan wachten we hem even af hoe het met Ake is. Of wie er eventueel inkomt voor hem. Dat zou Matthijs de Ligt kunnen zijn bij Oranje. Gelukkig hebben we wel voldoende centrale verdediging. verdedigers. Daar is dat laatste fluitsignaal. Spelers gaan van het veld af. We wachten even af straks wie we terug gaan zien in de tweede helft. Het is 0-0 in de Johan Cruijff Arena. Het publiek is gelaten. Wel begrijpelijk ook. Het was geen show die eerste helft hier. Ja, misschien zijn we ook wel verwend, Leon de Stentler. Ja. Toch? Of vond jij het ook tegenvallend dat we hebben gezien? Nee, het viel wel tegen. Zeker omdat er België laat echt wel veel ruimte om te kunnen voetballen. Maar het is weinig creatief, het is zoeken, het is slordig ook. Hè? De urgentie waar Arno ook al een beetje aan refereert. Hè? Ze hoeven niet te winnen. Het lijkt wel een beetje zo'n sluier overheen te liggen. Terwijl je aan de andere kant denkt, dit is ook een moment voor sommige spelers nog om je plekje misschien wel voor het WK te verzekeren. Ja. Dus ja, dit zou ook een moment kunnen zijn, maar het valt tegen je. De Jong geblesseerd, Koopmeiners geblesseerd, De Pai geblesseerd, Berghuis geblesseerd, Ake misschien geblesseerd. Ja, het is die bank van geblesseerden wordt wel heel groot zo. Ik vraag me dan ook af, hoe kan dat? Is er iets, hebben we een hele korte voorbereiding gehad? Dat is volgens mij niet zo. Het zijn natuurlijk wel een aantal spelers die niet allemaal bij de club spelen. Nou, dan heb je vooral over Memphis. In het begin van het seizoen nog Frenkie de Jong, maar dat is ook al niet meer, dus dat kan het ook niet zijn. Die trainen ook gewoon iedere dag. Dus precies. Ja, overbelasting lijkt me toch ook niet dan. Precies, ik kan gewoon geen verklaring bedenken. Nou, het zou ook gewoon pure pech kunnen zijn, maar je ziet wel dat heel veel doet. Hè. Kijk, in eerste instantie natuurlijk het feit dat Frenkie al niet meer op middenveld staat. Nu zie je dat Berghuis wegvalt. En dan moet Klaassen zijn functie eigenlijk overnemen. Komt Gakpo erin. En dan zie je dat het heel erg zoeken is. En dat ze niet altijd goed doorstappen. Dat België weer wat meer in de wedstrijd kan komen. Dus ja, ook daar werd het slordiger van. Achterin ook wel wat foutjes. Ja. Hey, ik heb even wat kansen ook opgeschreven. Foutje Berghuis, 14e minuut. We hebben nog een fout van Dumfries gezien. Ja. Waar allebei die kastanje goed op anticipeerde en een grote kans kreeg. Zeker, ja, echt. Is dat zorgwekkend? Kijk, dit hebben we eerder nog niet zoveel gezien. Dus je kunt het ook wel verklaren dat de wedstrijd er niet naar is. Dat het echt erom gaat. Hè. Dat kan ervoor zorgen dat het wat matiger wordt. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat het heel erg stilstaat allemaal. Er zijn weinig lopende mensen. Dus als bijvoorbeeld Timber had het moment dat hij de bal had, dat hij eigenlijk een beetje ging lopen klooien, wat trucjes proberen. Terwijl normaal gesproken liep er al iemand, werd er al ruimte getrokken, kan hij de bal gelijk weer inleveren. En nu staat het stil. Mm-hmm. En zie je dat mensen gaan zoeken of lang moeten wachten. Of eigenlijk met die bal aan de voet staan. En dan gebeurt er niks meer. En dan krijg je dit soort slordigheden ook. Ja, dat met Dumfries was gewoon hele slechte communicatie, hele slechte inschatting. Dus dat staat ook op zichzelf. Maar ja, dit soort dingen mogen we op het WK zeker niet zien. Nee, als echte voetballiefhebber kan jij volgens mij wel genieten van de koppeltjes her en der op het veld. Hè? De manier waarop De Bruyne uit de wedstrijd wordt gehaald eigenlijk. Ja, en voor de wedstrijd hadden we er al over. Zei ik, misschien moet je niet één mannetje erop zetten. Maar het is wel grappig, over het hele veld zie je koppeltjes. Niet alleen De Bruyne met De Roon. De Roon volgt hem overal. Maar ook, volgens mij was het Witsel in eerste instantie met Klaas. Onana met Berghuis. En je zag Hazard met Timber. En die koppeltjes zie je gewoon over het hele veld heen lopen. Ja. Is Timber voor jou ook tot nu toe de beste man van het veld? Nou, vandaag, hij begon heel goed, maar naarmate de wedstrijd vorderde had hij wat slordigheden die we eigenlijk niet van hem kennen. En dat viel wel even tegen. Maar dan ligt die lat ook wel weer gelijk heel hoog als het over hem gaat. Ja, zeker. Goed, nou, laten we hopen dat de tweede helft een stuk aantrekkelijker wordt dan de eerste helft. We gaan even naar Ster Nieuws en Ster. NPO Radio 1 подкаст. De dag. В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения. Rusland zet er vaart achter. De mobilisatie is begonnen. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Dat is voor veel Russen echt de grote vraag waar ze nu mee bezig zijn. Moet ik ook gaan vechten? Ja, hij is bang. Hij wil niet vechten. Maar als je niet gaat, kan je tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie moet nou gaan en wie niet? En blijft het bij de 300.000 of zullen er toch meer mensen gestuurd gaan worden? De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Zo, dat

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. En we zijn langs de lijn. We zitten in de rust van Nederland-België. Geeft ons mooi de gelegenheid om even nog naar het wielrennen terug te gaan. Want het is eigenlijk best wel een feestdag voor onze zuidenburen, ondanks die 0-0 nu in de rust. Want eerder vandaag, na 10 jaar, heeft België weer een wereldkampioen wielrennen. In Australië won Remco Evenepoel de wegwedstrijd op zijn Evenepoels. Hij kwam na 266 kilometer solo over de streep. Goedemiddag, welkom. Eén groot hoofdpunt. België heeft opnieuw een wereldkampioen in het wielrennen. Na een sterke wedstrijd mocht Remco Evenepoel in het Australische Wollongong de regenboogtrui aantrekken. 10 jaar hebben we erop moeten wachten. De langste periode ooit voor ons land zonder wereldkampioen wielrennen. Evenepoel volgt dus Gilbert op. Hij schudt het hoofd. Hij gaat nog eens op de trappers lopen. Maar Remco Evenepoel rondt een enorm groots nummer af. Remco Evenepoel is wereldkampioen. De tranen komen. De vuisten worden gebald. Hij heeft die eerste regenboogtrui te pakken. De ontlading is groot bij zijn ouders, zijn vriendin en de 200 supporters die de wedstrijd op groot scherm hebben gevolgd. Wat een jaar. Onvergetelijk, onvoorstelbaar. Ja, dat hij dit nog allemaal in zijn marge had. Na die jetlag, na die Vuelta. Ja, gewoon top. Geen woorden voor. Evenepoel is de beste coureur van 2022. Hij heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de Classica San Sebastian, de Vuelta en is nu ook wereldkampioen. Gewoon niet te doen. Ongelooflijk. De laatste 3 wereldkampioenen, Gilbert, Bone en Museo, kwamen met felicitaties. En onze analisten kwamen superlatieven tekort. Heel straf. De manier waarop, leeftijd, alles en nog wat er vooraf aan is gegaan eigenlijk. Ja, dit is echt heel straf. Dit is iets zelden gezien. Maar ik denk dat het woord panache is uitgevonden voor Remco Evenepoel. Als je op die manier een WK naar je hand kan zetten, hij doet dat bij elke koers. Hè. Hij rijdt eigenlijk gewoon iedereen uit het wiel en rijdt dan zijn tijdrit naar de finish. Na een grote ronde, na 2 klassiekers, dit jaar nu ook wereldkampioen worden, dan mag je zeggen dat je een grote zijt. Na de Vuelta zo nog uitpakken, geen spoor van vermoeidheid die er toch bij iedereen geweest zal zijn. Het is fenomenaal, maar als iemand het kan, dan is Remco het wel. Du jamais vu is misschien overdreven, want we komen uit een land waar Merckx en anderen gekoerst hebben. Maar in deze generatie is hij toch wel uniek. Remco Evenepoel, dikke proficiat. Je reageerde daar straks voorbij de streep. Ontzettend nuchter, vond ik. Sijpelt het al een beetje door wat je hebt gerealiseerd. Er zijn in de hele wielergeschiedenis maar 4 renners die een monument, een grote ronde en een wereldtitel pakken in 1 seizoen. Daar ben jij nu bij en je bent de jongste van allemaal. Maar met die statistieken niet echt rekening mee gehouden. Maar. Dat is mooi wel, hè? Ja, dat is zeker mooi, maar het is gewoon een uitzonderlijke dag. Hè. Zowel voor mezelf als voor heel de ploeg. Het was echt een fantastische koers. En om het zo te kunnen afmaken en dan Wout die vanachter nog meedoet voor de medailles ook, was het gedroomde scenario. En het was echt een perfecte dag voor ons allemaal. Jij kan de koers goed lezen. Wanneer kon je lezen? Oef. Is binnen en kon je genieten van die triomftocht, want je wordt solo weer een kampioen. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik echt wel een soort eindstreep was recht bovenkomen, Mount Pleasant, laatste ronde dan. En dan zoveel mogelijk herstellen tot de grote baan en dan nog even volle gas gaan. Maar ik denk dat ik het pas echt ben beginnen beseffen in de laatste kilometer, omdat je dan toch wel echt zeker wordt. Maar ja, het is een wereldkampioenschap. Er kan zoveel gebeuren op elke kilometer. Dus het is gewoon, ik heb gewoon blijven geven tot aan de meet. Ik heb nog één vraag voor jou. Yves Lampaert zei daar straks, ga me flink laten vollopen vanavond. Je hebt al een speech gegeven. Hoe ziet dat er voor jou uit? Daar zitten die mannen trouwens te genieten aan tafel. En ik zie dat Yves Lampaert daar al volop mee bezig is. Ja, inderdaad. Maar ze verdienen het ten volle. Het is ook hun overwinning. En zoals ik zei, we hebben echt een fantastische ploeg en een fantastische koers gereden als ploeg vandaag. Dus van mij mogen ze doen wat ze willen, maar ik ga me wel nog aan mijn rit geven. En jij wil je bed niet zien, dat heb je ook gezegd. Ja, sowieso. Maar ik kan me echt perfect amuseren zonder alcohol. Dus ik ga gewoon goed proberen te vieren met de ploegmaat, want ze verdienen het even hard als ik zelf. Remco Evenepoel in gesprek met de collega's van Sportza, Arno en Jeroen in de Arena. Er zijn wat wissels volgens mij aangekondigd. We hebben een Taylor en Taylor. Ja, dat klopt. Die komt er inderdaad in. En we zien ook Malasia. Dat betekent dat Daley Blind die positie van Ake gaat innemen. En dan gaat Malasia aan de linkerkant van de verdediging staan. En dan hebben we natuurlijk Taylor die op het middenveld gaat spelen. En dat gaat ten koste van Vincent Jansen. Dus de diepste spits gaat eruit. Dat wordt nu Bergwijn samen met Gakpo. En dan een echte middenvelder. Iemand met creativiteit, met loopvermogen. Iemand die gewend is om op die plek te spelen. Kenneth Taylor in de ploeg. En dat kan ik alleen maar toejuichen. België gaat ook wisselen. Ik zie daar de Ketelaar klaarstaan. Hij komt in het elftal. En ook Carrasco staat weer op zijn zeg maar vaste plek in het elftal. Als linker middenvelder. De Ketelaar komt erin. Dan zal die daar in de spits gewoon gaan spelen voor Batshuayi. Dat is volgens mij het geval. Dus krijgen we daar twee wissels. Ja, sorry, we worden hier gek van het geluid. Half Nederland heeft tinnitus. Groot probleem. Heel Nederland in paniek. En hier de hebben de ze... De hele arena nu ook. En hier hebben ze echt het geluid op een stand staan. Dat gewoon iedereen hartstikke doof is. En we er 186 patiënten erbij hebben na één pauze van 15 minuten. Onbegrijpelijk wat hier in zo'n stadion gebeurt. Terwijl nu meteen de doelman Courtois uit zijn doel komt en daar in contact komt met Dumfries. En daar raakt Courtois geblesseerd. Lange bal, Dumfries komt, keeper komt ver uit zijn goal. En dan is die bal weggekopt en daarna kan Dumfries niet remmen. Dat probeert hij wel en dan komt hij met zijn hoofd Courtois tegen de heup van Dumfries. Dat is gewoon hartstikke vervelend en pech. Dumfries kan hier helemaal niets aan doen. Nee, die heeft geen parachute die hij uit kan gooien. Maar het doet wel pijn bij Courtois, dus die ligt even op de grond. Maar ik denk dat hij wel verder kan, al zullen ze daar ook geen risico nemen. Natuurlijk niet, zeker niet met een doelman, zeker niet met een hoofdblessure. We hebben de Belgen uitstekende keepers. Mignolet is al begonnen in de warming-up. Als het nodig is, zal hij de plaats in het doel overnemen. Maar zover is het nog niet. We hebben nog even gekeken hoe het is met Courtois. Of hij nog weet waar hij is, wie hij is, hoe goed hij is. En als dat allemaal klopt, dan kan hij ook verder keepen. Ja, nog even over. Het is gelukkig nu weer even stil. Er stond dus naast ons een man met een babytje van, ik denk een half jaar. Nou, drie kwart jaar maximaal. Zonder enige gehoorbescherming. Wij stonden hoofdschuddend toe te kijken. Vroeger of die man misschien beter toch niet eventjes de kant op mee kon gaan. Om de oren van het babytje te beschermen. Maar hij vond het veel te leuk. Hij wilde graag op het grote scherm komen. Hij wilde in beeld komen. Ik vrees het ergste. Onze cameraman Mirko van Dommelen, die zelf bekend is met het probleem van gehoorschade, die kwam snel aangelopen met een extra koptelefoon. Die heeft dat babytje dan nog eventjes opgedaan. Maar ja, als je het bij dit soort evenementen toch met dit soort decibellen gaat smijten, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? En dat zal, als hij het Huis van Oranje is, niet anders worden, vrees ik. Spel is hervat. België aan de bal. België ontsnapt via de linkerkant. En uiteindelijk eindigt de bal bij Carrasco. Eerste actie. In combinatie met Hazard. Hazard wordt teruggedrongen door Timber. En dan gaat de bal terug uit. Dus het al de wereld opnieuw. Zoals zo vaak die iets moet bedenken. Het gaat in een wat hoger tempo. Hazard. De bal terug naar Alderwereld. Die speelt in op de Ketelaren. De Ketelaren loert op een kant. Maar die worden uiteindelijk niet geboden op de doorgeschoten bal. Want daar is Remco Pasveer. En die stort zich erop. En die heeft hem klem vast. En die geeft hem vervolgens meteen mee aan Malasia. Die opvallend genoeg, in tegenstelling tot wat ik dacht, de positie 1-1 heeft overgenomen van Nathan Ake. Dus de linker centrale verdediger is geworden. En Daley Blind is gewoon aan de linkerkant blijven staan. En dat is dan ook meteen een duidelijke boodschap aan het duo Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Dat zij dus kennelijk niet in aanmerking komen voor die plek links centraal achterin. En dat zal toch best wel een harde mededeling zijn. Hij heeft volgens mij ooit gezegd van Gaal dat het geen probleem zou zijn voor de Ligt om daar links centraal te spelen. Omdat het met drie niet moeilijk is en met twee wel. Herinner ik me nog die uitleg. Dan is het vervelend als rechtsbeen aan de linkerkant. Maar bij drie viel dat wel mee. Hij wil Van Dijk ook per se centraal laten staan bij die drie. Want die is het ook wel gewend bij Liverpool om wat meer van die linkerkant te komen als het nodig was. Nee, het is best wel opvallend. Je hebt gelijk dat Malasia daar nu daar wel gaat spelen. Hij laat ook duidelijk weten dat hij Blind totaal niet ziet zitten in die rol. Ook niet voor een helft tegen België. Kortom, je kunt niet zeggen dat je niet wijzer wordt van zo'n wedstrijd. Terwijl nu Dumfries wordt weggestuurd aan de rechterkant. En die komt in de 16 meter. Dumfries nu nog de bal voorgeven. Dat doet hij wel. Gaat voor de langs en er staat niemand om die bal erin te tikken. Het was een ideale bal geweest voor Vincent Janssen. Maar die is er niet meer bij. Maar Nederland doet het weer opnieuw met Timber. Timber naar Gakpo. Het zou fijn zijn gewoon om die goal maar te maken. Dan haal je het venijn er helemaal uit. Dat lukt niet in dit geval. Nederland aan de bal met Taylor. Nou, we hoeven niet nog een keer te maken. Hè? Taylor en Taylor, de speler en de scheidsrechter met dezelfde naam. Eerste keer in 117 jaar. Ja, en de ene Taylor fluit nu voor de ander na een lichte overtreding. Dus mag Nederland een vrije trap gaan nemen. Terwijl we nog een keer kijken naar de herhaling. Goede actie van Dumfries, zoals we dat van hem kennen. Zet het lichaam tussen de bal en de tegenstander. Gaat dan richting de achterlijn. En er zit het ergens tussen een schot op doel en een voorzet. Maar dat blijft wel een enorm wapen van Oranje natuurlijk. Denzel Dumfries. Die opstoomt aan de rechterkant. Van Dijk heeft de bal. Probeert ook een beetje tempo in het spel te brengen. Door hard in te pasen op Timber. Timber wil Gakpo wegsturen. Die paas kan worden onderschept. En dan de tegenaanval van de Belgen. Maar dat is van korte duur. Tackle op de bal van Timber. Voordat Vertonghen er langs is. Wel de ingooi snel genomen. Er gebeurt in ieder geval nu wel het een en ander in de wedstrijd. Heeft veel te veel aan ontbroken. In de eerste 45 minuten 0-0 de stand. Vijfde minuut na rust in de Johan Cruijff Arena. Bij de wedstrijd tussen Nederland en België. Met Witsel aan de bal. Witsel. De tackle van Klaassen er toch langs. Ontstaat er bijna een driehoekje waarbij de ketelaar is betrokken. Maar blijft de bal weer liggen. Moeten de Belgen gaan zoeken. Dat doen ze met Alderweireld die de helft van Nederland oploopt. En dan een aardige paas verstuurt in de richting van De Bruyne. Maar dit is niet de manier waarop je Kevin De Bruyne moet bereiken door de lucht. Uiteindelijk kan die paas worden opgevangen door Kompasveer. En Nederland nu weer in aanval. Nederland via Malasia die de bal mee heeft aan Timber. Timber nog op de eigen helft. Malasia is wel al op de helft van de Belgen. Nu weer een 1-2 met Dumfries. Weer naar Timber. Dan gebaart Telen dat hij diep wil gaan. Maar die moet weer terug. Dan is het wel via Bergwijn dat Nederland aan de bal is. Bergwijn, Dumfries. Je hebt nog steeds het idee als Nederland echt even ook volle bak gaat en wel helemaal geconcentreerd is. Dat je ook echt de 1-0, 2-0 zou moeten kunnen maken tegen deze Belgen. Want die hebben de eerste helft een kansje gehad, twee kansjes gehad om de openingstreffer te maken. Maar het was uiteindelijk voor hun toch bijna belangrijker dan voor Nederland. Het is niet gelukt. Dus we moeten nu eigenlijk van de kant maar van Oranje komen met Daley Blind. Wordt in de rug aangespeeld. Geeft hij hem terug naar Malasia die daar even in één beweging de ketelaren goed wegzet. Die toch een kop groter is en het duel wint. Van Dijk, niemand in de buurt van Dijk. Dus kan hij een lange bal geven. Doet hij richting Taylor. Taylor en aannemer schieten. Oeh. Goed gedaan. Gecontroleerd. En met zijn linker schiet hij de bal over. Die wordt ook nog van richting veranderd. Uitstekende paas. Uitstekende aan hem. Ja, je wilt je gelijk halen dat Taylor al eerder had moeten spelen. Ik weet het wat je aangeeft met je arm. Zo van, zie je wel. Hè? Als ze naar mij luisteren, dan komt het wel goed. Een goede actie van Taylor. Waarvan we allemaal vinden dat hij prima kan voetballen. Nederland kijk, dus de corner. Wat er gaat is, het zorgt ook voor diepgang. Een middenvelder die weet wanneer die moet gaan. Taylor is zo'n speler. Hoekschop genomen door Gakpo. Kan worden verlengd met het hoofd. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet goed genoeg door Timber. Die kopt hem op de eigen schouder. En dan gaat de bal over de achterlijn. En zodoende is het een doeltrap voor de Belgen. Maar inderdaad, Taylor laat zich onmiddellijk zien. Zoals hij zich eerder ook al een paar keer liet zien. Met handige driehoekjes, goede loopacties. En dat is precies waar het ontzettend aan heeft ontbroken in de eerste helft. Weet je wat er mis ging met die kopbal van Timber? Dat was een schouderbal. Een schouderbal, ja. Ook dacht hij nog met het hoofd raakte en op zijn eigen schouder pot. Hij raakte hem echt vol op zijn schouder. Helemaal op zijn schouder. Oké, okay. Nou, dan is dat ook rechtgezet. Dan is dat mysterie de wereld uit. De Belgen met Onana en met Hazard helemaal op de eigen helft. poging deze aanval van België wat gestalte te geven. Dat gaat dan eigenlijk zoals altijd via Alderwereld. Die het aan de linkerkant probeert. Carrasco met een actie naar binnen toe. Speelt hem dan weer op Witzel. Die staat in de middencirkel. Dan schuift De Bast in. De Bast kijkt om zich heen. De Bast wordt niet aangevallen. De Bast kan nog een stukje doorlopen. En komt dan op een metertje of 25 van het doel van Pasveer. Geeft hem aan Carrasco. Carrasco dreigt te schieten. Carrasco langs 2-3 man. Maar het gaat allemaal heel krakkemikkig. Want dan blijft de bal liggen. Kan Nederland misschien uitbreken. Komt de bal in de voeten van Taylor. Die zoekt even ruimte. Die zoekt even tijd. En speelt dan in op Daley Blind. Blind terug naar Pasveer. Want België in de buurt van het 16 meter gebied. Dat kan Borrell Dweken met een lange trap. En dat gebeurt ook. En die bal komt terecht bij Gakpo. Dumfries is doorgelopen. En ja, Gakpo wil hem bereiken. Maar dan op het laatste moment. Met al zijn routine steekt Tommy Alderweireld zijn been uit. Komt die bal er niet langs. Gakpo die dan met de handen voor zijn gezicht slaat. Zo van, oh, het was zo'n goede kans als die bal gegeven aan Dumfries. Maar hij kreeg hem er inderdaad niet langs. Maar verdedigen is ook een vak. En dat wordt goed uitgeoefend door de Belgen. Door Alderweireld die al die jaren gepokt en gemazeld is. En dat fantastisch kan. Nederland met de inworp. En dat gaat gebeuren door Denzel Dumfries. Die kan dat best wel ver. Maar de bezetting in de 16 meter is niet zo heel sterk. Dus kan hij misschien beter meegeven. Nee, hij stuurt echt iedereen richting de 16 meter. Hij wil het gewoon gaan doen. Dus Klaassen moet daar ook heen. En die gaat er ook positie kiezen, net zoals Blind. Maar dan komt die bal eigenlijk gewoon in de handen van de doelman. Dat is dan weer niet heel handig. Die Courtois die hem snel uittrapt naar de ketelaren. Maar dan kan Nederland hem gewoon laten rollen. Van Dijk schampt hem met het hoofd. Weet dat er achter hem niemand is, behalve Pasveer. Is er geen enkele sprake van gevaar. Nederland nu met Taylor. Taylor wordt opgewacht door die lange Onana. Ik vind toch knap voor die Belgen dat ze nu wel die jonge jongens de kans geven. De ketelaren. Onana, allemaal 21 jaar. Er komt echt wel een wisseling van de wacht. Maar het is niet zo raar als dat misschien straks na het WK uiteindelijk echt gaat gebeuren. En we die spelers wat meer gaan zien. En dat het wel klaar is een keer met Witzel en de anderen. Zo gaat het helemaal in voetbal. Nu wordt de bal afgepakt door Bergwijn. Maar het is een overtreding, zegt Taylor. Ik zag niet dat er heel veel aan de hand was. Misschien zat er een voetje tussen. Maar hij was heel attent om die bal daar wel weg te halen. We zien daar even geen herhaling van. Laten we het aannemen dat de scheidsrechter tegelijk heeft. Vrije trap voor België. 10 minuten in de tweede helft. België in balbezit met Hazard. Hazard kan naar de rechterkant. Doet hij niet, speelt Onana aan. Ook bij de Belgen geen diepte waar het nu wel had gekund. Aan de rechterkant daar lag wat ruimte voor België waar geen gebruik van werd gemaakt. De ruimte lag bij Kastanje. En nu aan de rechterkant komt die bal weer. Dan gaat hij diep. De ketelaren. Die haalt hem goed langs de standbeen. Naar zijn linkerbeen. Probeert hij te kijken of er ietsje meer ruimte is. En die komt eigenlijk niet. Krijgt hem nu weer terug in die 1-2 van Onana. De aanval duurt lang. Weer de ketelaren. Brengt wel wat variatie in het spel. Nu een lange bal. Die kan door Dumfries worden weggekopt. Wordt nog wel binnengehouden door Carrasco. Helemaal in de linkerhoek. Yannick Carrasco gaat er bijna langs. Ziet daar De Bruyne. Geeft hem aan De Bruyne. De Bruyne met de voorzet. Die schiet hem dan tegen Carrasco aan. Dat is een beetje ongelukkig voor België. Dat de bal dan weer heel